Radio 1, het NOS-journaal. De dader van de schietpartij gisteravond in een gebedshuis van Jehova's getuigen in Hamburg was mogelijk een oud lid van de Jehova's, meldt Der Spiegel. Volgens het Duitse weekblad stond de schutter bij de autoriteiten niet bekend als extremist. Bij die schietpartij zijn tenminste 8 doden gevallen, onder wie de dader. Middelbare scholen krijgen extra geld van het kabinet. Onderwijsminister Wiersma maakt 105 miljoen euro vrij voor kwetsbare leerlingen die meer aandacht nodig hebben. Ze kunnen daarmee extra taallessen, huiswerkbegeleiding of coaching krijgen. Verzekeringspremies worden de komende tijd een stuk duurder. Consumenten gaan meer betalen voor bijvoorbeeld de zorgverzekering, de woonverzekering en de autoverzekering. Het komt vooral door de inflatie en de gestegen energieprijzen en lonen. En sinds de coronacrisis gaan er minder mensen naar de kerk. In 3 op de 5 kerken zitten op zondagochtend minder mensen in de kerkbanken dan voor de coronatijd, heeft het Nederlands Dagblad onderzocht. Het weer dan, in het zuiden regen. In het noordoosten is het koud met een groot deel van de dag sneeuw of natte sneeuw. De temperatuur ligt in het noorden rond het vriespunt. In het zuiden kan het 10 graden worden. ANWB verkeersinformatie. In het noorden moet je rekening houden met gladheid door verse sneeuw. En daardoor rijdt het ook langzaam op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen. Tussen Westpoort en Groningen-Helpman heb je een kwartier vertraging. 20 minuten langer onderweg ben je op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam. Tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam. Dat komt door een auto met pech. Ruim een half uur vertraging op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Tussen Loenen en Apeldoorn staat 5 kilometer file. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken nog dicht. En een vrachtwagen met pech op de A67. Van Venlo naar Eindhoven zorgt voor 20 minuten vertraging tussen Zomeren en Geldrop. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is vrijdag 10 maart met vandaag. De spraakmaker. Is trouwjournalist en Vaticaankenner Stijn Fens. Hij gaat ons straks haarfijn uitleggen wat de overeenkomst is tussen Paus Franciscus en de filiaalmanager van een middelgrote supermarkt. In het mediaforum. De NOS probeert de regie te houden over het hoofdpijndossier dat NOS Sport heet. En bericht zelf prominent over het jarenlange grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie. Na 11 uur. Veertig jaar geleden bereikte de nederpoprage met dit album van Doe Maar een hoogtepunt in de crisis van de jaren 80. En Nederlandse artiesten gaan blijkbaar lekker op moeilijke tijden, want ook nu zijn ze weer razend populair. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. Het alsmaar stijgende ziekteverzuim is alarmerend. Deel uw ervaring op 0800 1101. Het ziekteverzuim onder werknemers blijft maar stijgen, blijkt uit cijfers van het CBS. In het laatste kwartaal van vorig jaar kwam het verzuim uit op 5,6%. Je voelt je somber en moe. Misschien moet je gewoon maar even ziek melden. Vooral in de zorg is het ziekteverzuim hoog. Volgens het CBS zijn veel mensen ziek door de griepgolf, corona en ook de hoge werkdruk schijnt toch wel een belangrijke rol te spelen. Het is het 7e jaar op rij dat het verzuim stijgt. De oorzaak wordt niet genoemd. Spraakmaker en Vaticaankenner, trouwjournalist Stijn Fens. Goedemorgen, Stijn. Welkom. Goedemorgen. Ja, dat was niet jij, hè, die proester net. Maar je bent wel een beetje grieperig, toch? Dat had zomaar gekund. Ik hoop dat ik het allemaal kan beheersen en dat ik hier niet 3 uur ga zitten hoesten of 2 uur ga zitten hoesten. Nee, ik zit in een griep of ik ben er al uit. Ik weet het niet, maar het is niet best. Nee, en hoe lang is het al aan de gang? Nou, ruim een week. Oké. En meld je je dan ziek of werk je vanuit huis? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, ik heb me ziek gemeld. Want dat hebben ze dan toch graag. Ja. Ze willen graag overzicht hebben bij de werkgever. Oh, ja. Maar ik ben gisteren toch mijn bed uitgekropen om een stuk te schrijven over 10 jaar Paus Franciscus. Ja. En Carl-Johan, ik ben ook mijn bed uitgekropen om vandaag hier te zijn. Maar ik hoop dat het goed gaat. Knap hoor, je wil ons natuurlijk niet in de steek laten. Nee, natuurlijk niet. En dat geldt voor meer werknemers in dit land. Lennart Ornstein alvast hier, journalist. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Hoe zit het met jou, ik wil zeggen fysieke gesteldheid, maar je kunt ook zeggen mentale gesteldheid misschien wel. Want dat is ook een groot probleem, hè, bij dat ziekteverzuim. Ja, het is een heel groot probleem. Ik denk dat mentale gesteldheid eigenlijk een van de grootste factoren is. Hè? Er zijn ontzettend veel mensen met een burn-out. En ja. Ik denk ook dat het ziekteverzuim soms toch wel een stil protest is tegen de zeer hevige en grote werkdruk waar heel veel mensen onder lijden. Ja. En nou ja, wij hebben natuurlijk heel mooi werk als journalist en vinden het vreselijk om ziek te zijn. Maar er zijn ook mensen die ja, minder blij zijn dat ze naar hun werk moeten. En bijvoorbeeld, ik las het vanmorgen onderweg hier naartoe, buschauffeurs die ook veel staken, die het ook heel zwaar hebben, ja. Wil ik er even bij zeggen. De zorg hè, is natuurlijk een sector waarin dit heel erg speelt. De zorg. Ja. Ook en het is geen toeval dat juist in die sectoren er zo ontzettend veel ziekteverzuiming is. En ik wil er wel even bij aantekenen dat het ook niet raar is, omdat de arbeidsproductiviteit in Nederland heel groot is. Ja. En die is heel hoog in vergelijking tot andere Europese landen. Ik geloof zelfs hoger dan Duitsland. En wat je eigenlijk kan zien is, ik denk dat Nederland in een overgangsfase is. Dat we naar een nieuwe balans moeten met thuiswerken. We pay a price voor die hoge arbeidsproductiviteit. Ja, precies. En dat wordt ook van ons gevraagd natuurlijk. We gaan kijken wat u hierover te zeggen heeft. Te beginnen bij Peter-Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zij komen vanochtend met dat cijfer, die 5,6% ziekteverzuim. Hè, die eigenlijk, dat gaat echt wel richting een record. Sinds het begin van deze eeuw, Peter-Hein van Mulligen, goedemorgen. Goedemorgen. Als we even die lijn erbij pakken dan, hè, en visualiseren op deze radio. Hoe ziet die lijn eruit vanaf begin 2000? Want ik heb het idee dat het alsmaar erger wordt met dat ziekteverzuim. Maar is dat ook zo? Nou ja en nee. In 2000 piekte het ziekteverzuim. Toen was het zelfs nog wat hoger dan afgelopen jaar. En toen waren er ook veel zorgen om. Toen is de wetgeving geïntroduceerd. Hè, de wet poortwachter om dat ziekteverzuim terug te dringen. Ja. Nou, dat had succes. Want een paar jaar later lag het veel lager. Maar zo ongeveer sinds 2015 zien we dat het ziekteverzuim langzaam aan het oplopen is. Dus het is echt wel een trendmatige ontwikkeling. Nou, het kan zijn dat toenemende werkdruk daar een rol speelt. Dat is niet helemaal bekend. Vergrijzing wordt ook wel eens genoemd. Niet omdat oudere werknemers zich vaker ziek melden, maar als ze ziek zijn, zijn ze vaak langer ziek. Mm-hmm. Maar de afgelopen jaren zie je dat de stijging van het ziekteverzuim ook veel sneller is dan je op basis van die trend kon veroorzaken. Nou, de voorgaande jaren lag het voor de hand dat het vooral corona was, hè, waardoor mensen vaker ziek zijn. Ja. Maar ja, 2022 hadden we al een tijd corona. Het lag het toch nog weer een stuk hoger. Mm-hmm. Ja, mijn persoonlijke vermoeden is dat het griepvirus daar een rol heeft gespeeld. Maar ja, wat het precies is, dat hebben we helaas niet onderzocht. Ja, maar die eeuwige werkdruk die speelt ook een grote rol, hè, in het hele verhaal. Nou ja, we zien wel dat in heel veel sectoren de werkdruk als hoog wordt ervaren. De zorg kwam net al even langs. Dat is inderdaad wel eentje die eruit springt. Het heeft verschillende aspecten. De fysieke belasting is vaak hoog. Maar ook het contact met patiënten zorgt voor wel eens voor hoge werkdruk. Ja. Maar ja, daar zien we niet dat die werkdruk op dit moment heel veel hoger is dan vlak voor corona. En toch is het ziekteverzuim wel een stuk groter. Dus ik zou dan denken dat de oorzaak elders moet liggen. Ja, maar goed, die werkdruk is er wel en die is in ieder geval niet minder geworden. Die cijfers zijn op een gegeven moment, aan het begin van deze eeuw, wel gedaald, want toen zijn er wat maatregelen genomen. Misschien even met het oog op, want wij willen het vooral gaan hebben over toch wel die werkdruk het komende half uur, omdat dat zo'n hardnekkig probleem is. Wat is er toen gedaan, wat dus blijkbaar wel heeft geholpen destijds? Nou, toen is de wet poortwachter geïntroduceerd, omdat ook het ziekteverzuim al jarenlang hard aan het stijgen was. Dat het idee was van misschien melden mensen zich er zelf ziek, snel ziek, kunnen bedrijven daar wat aan doen. Ja, ja. Nou ja, het heeft succes gehad, want een paar jaar later lag het ziekteverzuim aanzienlijk lager. En toen was het de hele tijd constant. Maar ja, de afgelopen jaren is het toch weer opgelopen. Dus ja, er is meer aan de hand dan dat. Ja, precies. Ja. Nou, daar gaan we proberen achter te komen het komend half uur. Eén ding wil ik nog even aan u voorleggen. Dat is de grootste stijging in het verzuimpercentage, dus in deze cijfers, is te zien bij de overheid. Van 5,7 naar 6,4% zelfs. Kijk, de zorg is natuurlijk het grootste probleemkind, dat wisten we wel. Maar de stijging is het grootste bij de overheid. Vind ik ook opvallend, toch? Ja, precies. Hoe dat exact zit, dat is lastig te zeggen. Dat is natuurlijk wel bij uitstek een branche waar mensen heel veel op kantoor werken. Misschien zijn ze wat vaker naar kantoor gegaan. Hebben er toch een griepvirus opgelopen. Ja. Als ik naar mijn eigen persoonlijke werkkring kijk, dan kan ik dat op basis van dat anekdotisch bewijs in ieder geval wel bevestigen. Ja. Maar ja, de exacte oorzaak waardoor het bij de overheid juist zo is gestegen, ja, dat weten we helaas niet. Nee. Oké, nou, hartelijk dank voor deze toelichting. Peter-Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ga ik naar Jacco Vonhoff. Goedemorgen. En goedemorgen. Voorzitter van MKB Nederland. En dan hebben we het natuurlijk over de werkgevers in dit land. Hè. Maar ook zelf eigenaar van een schoonmaakbedrijf. Laten we daar eens even beginnen. Klopt. Wat ziet u op uw eigen werkvloer? Loopt men op het tandvlees? Ja, ja, op veel plekken wel. En we net al een heleboel gehoord van Peter Heijn en ook van je journalistenforum. En het is ook een samenloop van die dingen, denk ik. We hebben de afgelopen jaren corona gehad. En de griep en veel mensen dus thuis. Met als gevolg dat de werkdruk voor de mensen die er nog wel zijn enorm stijgt. Ja. Ja. En tel daar nu vooral bij op de arbeidsmarktkrapte. Dus het onvermogen om veel openstaande vacatures of ook tijdelijk verzuim te vervangen. Mm-hmm. Maakt de werkdruk op de mensen die er nog wel zijn alleen maar hoger. En ja, dan krijg je andere gevolgen zoals fysiek verzuim en in bepaalde gevallen ook psychisch verzuim. Ja, precies. Ja. Nou, we hebben te maken met een groot personeelstekort op dit moment. Dat weten we. Dat is een nijpend probleem. Als ik nou even de stelling nog voorleg dan. Hè. Het alsmaar stijgende ziekteverzuim is alarmerend. Dat alarmerend. Is het dat inderdaad? Zo langzamerhand aan het worden? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat zeker als je net een aantal kritische beroepen noemt. Zoals bijvoorbeeld de zorg. Ja. Als het verzuim daar blijft oplopen. Dat hebben we in corona in extremis gezien natuurlijk. Dat als veel mensen zelf ziek zijn en ze kunnen hun goede werk niet meer doen. Dan gaan patiënten daaronder lijden. Dan kan de zorg niet meer geleverd worden. En dat geldt natuurlijk, we noemden net bijvoorbeeld de buschauffeurs. Maar iedereen in de openbare publieke dienstverlening. Ja, als die mensen ziek zijn, kunnen dingen niet door. Ja. En dan heb ik het nog niet eens over de kosten. Hè, ja. Want aan de kostenkant neemt dit natuurlijk ook een hele grote vlucht. En veel bedrijven zien aan de ene kant dus de verzuimkosten heel erg stijgen. Ja. En aan de andere kant de kosten voor vervanging. Hè. Dus de arbeidsmarkt is krap. Mensen worden sowieso duurder. Maar vervanging, tijdelijke krachten, zijn ook heel duur. Dat komt door de wet arbeidsmarkt in balans, door de WAP. Ja, en dat levert ook bij de werkgever extra druk. Ja. Over het jaar 2021 heeft het ziekteverzuim ons 18 miljard euro gekost. Ik geloof dat voor 2022, hè, dus waar deze cijfers dan van zijn, dat laatste kwartaal, daarvan is dat nog niet bekend. Maar dan weten we een beetje in welke orde van grootte we moeten denken. De vraag is natuurlijk, wat kunnen we eraan doen? Hè? Want de factoren, daar is wel onderzoek naar gedaan voor dat verzuim vanwege die werkdruk dan. En dat is dan vaak onvrede over het salaris, langdurig werk achter een scherm, gebrekkige autonomie op het werk, zoals dat heet, een slechte werk-privé-balans. De vraag is, wat kun je daar als werkgever aan doen? Ja, je kunt het loon verhogen, dat is vrij helder, maar wat kun je verder doen? Want het gaat ook over druk en prestatiedruk. Ja, voor een belangrijk deel. Er komt ook veel druk natuurlijk uit de persoonlijke situatie van mensen. Hè. Dus hoe gaat het met mij? Hou ik mijn hoofd boven water? Mensen maken zich zorgen. Ja. Is het al niet omdat dat al echt in de portemonnee gevoeld wordt? Dan is het wel omdat op dit moment zo'n beetje elk bericht in de media negatieve berichten zijn. Mensen maken zich gewoon zorgen. Maar wat veel belangrijker is hoe zorgen we er nou voor dat als je vaststelt dat er een tekort is aan mensen, en zeker een tekort om mensen tijdelijk te vervangen als ze ziek zijn, hoe zorg je er nou voor dat je dat arbeidspotentieel wat er nog wel is, mensen die nog niet werken, maar dat graag willen, ja, of mensen die part-time werken en best meer willen werken, dat die mensen ook een prikkel voelen om dat te gaan doen. Ja. En dat is natuurlijk een rol voor de overheid. Nou, en dat ook kunnen volhouden op een beetje op zo'n manier dat ze niet zelf ook opbranden. Exact. Ja. En daar zie je dus het adagium dat als je met velen bent, kun je ook veel meer dragen. Op het moment dat de groep mensen die werkt te klein blijft en dus het werk ook op de schouders van een aantal terechtkomt, ja, dan worden ze ook eerder ziek, dan gaan ze eerder door de knieën. Ja. Ik denk dat op de hele korte termijn gaat het erom dat werkgevers zich realiseren dat mensen het zwaar hebben. Daar op een goede manier, positieve manier mee omgaan. Dat ligt echt aan de kant van de werkgever. Ja. Zorgen dat je veel preventiever bezig bent dan alleen maar aan de achterkant als mensen al eenmaal aan het verzuimen zijn. Ja. Maar goed, die ruimte moet je wel hebben als werkgever, toch? Om preventief bezig te kunnen zijn. Je moet wel kunnen zeggen, doe even rustig aan. Dat moet je wel kunnen permitteren. Ja. Ja, en dat zag je ook in het debat rondom corona. Hè. Dus hoe lang hou je corona nog als een ziekte waarbij je thuis moet blijven, ook als je besmettelijk bent. Je ziet nu dat daar het OMT wat begint te schuiven en zegt, ja, het heeft toch wel heel veel impact, ook op de werkende populatie. Misschien moeten mensen toch maar gewoon weer naar het werk gaan. Maar de echte vraag die een werkgever zichzelf moet stellen is het een risico dat ik mensen die snuffen en ziek zijn naar het werk laat komen? Of heb ik ze nou juist keihard nodig omdat anders de productie, het bedrijfsvoering, de dienstverlening in de problemen komt? En dat zijn natuurlijk hele ingewikkelde keuzes. Ja. Maar het begint er vooral mee dat je als werkgever jezelf ook realiseert dat op het moment dat je daar goed beleid op voert, dat dat aan de achterkant heel veel scheelt. Met name het langdurig verzuim. Ja. Maar dan kom je bij mijn achterban, de MKB'er. Ja. Die over het algemeen geen HRM-functionaris heeft, geen afdeling ziekteverzuim, geen hele sterke begeleiding, omdat iedereen aan het werk moet. Ja, en dan is het best een uitdaging voor die werkgever. Ja, zeker. En misschien een sfeer creëren waarin niet alleen overwerken en successen worden benoemd, maar dat fouten maken er ook bij hoort en dat mag. Zoiets kan helpen. Ja, maar kijk, daar denk ik. Kijk, het is natuurlijk waar dat ook dit soort zaken spelen in bedrijven, maar daar doe je heel veel bedrijven mee tekort. Ik denk dat bij heel veel bedrijven dat veel mensen die werken bij ondernemers en ondernemingen heel erg naar hun zin hebben, een leuke werkomgeving. Hm. En ziek worden heeft niet alleen met werkdruk te maken. Hè? Nogmaals, nee. We hebben net gezegd. Het is vaak zeg maar een stapeling van dingen. Als er door de afgelopen periode eerst corona en daarna denk ik onze weerstand die achteruit is gegaan door al dat thuisblijven, allemaal nieuwe virussen en oude virussen die de kop opsteken, waardoor mensen toch sneller ziek worden dan eerder. Ja, dat is kortdurend verzuim, maar heeft vaak effect op die mensen die nog wel werken. Ja. En als je dan loop je het risico dat die langdurig gaan verzuimen. En zo echoot het door. Hartelijk dank, Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland. Tom Somhorst, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent ambulanceverpleegkundige, Tom, en lid van de Spraakmakerscommunity. Je hoort vaak dat er in de zorg, hè, dat is echt wel de sector waar de grootste, nou ja, ik wil niet zeggen paniek, maar waar de cijfers echt alarmerend zijn. En dat daar omheen veel ziekmeldingen zijn. Hoe ervaar jij dat? Nou, ik geloof inderdaad dat percentage, geloof ik wel. Ik heb er geen zicht op in hoe dat binnen mijn bedrijf en in onze sector is. Ja. Maar ik zie de laatste tijd ook veel aanvragen voor extra diensten omdat mensen ziek zijn. Ja, ja. Dat valt me wel op. Ja. En dan hebben wij in de regio waar ik werk, valt het dan nog mee. Maar ik kan me voorstellen, zoals in Durandstad, om het maar te zeggen, dat het daar lastiger wordt om daar vervangverzinnen voor diensten. En dan vallen er dus gewoon ambulances uit. Die worden ingezet. Ja, ja. En als er dan om extra diensten wordt gevraagd, hè, voel jij je dan, hoe zeg je dat, verplicht om eigenlijk te zeggen, ja, oké, doe mij dan maar weer, terwijl ik eigenlijk ook back-off ben? Nou, dat is nog steeds bij ons het geluk. Er wordt vaak heel snel gereageerd. Hmm. Maar ik heb soms inderdaad wel zoiets van, ja, nu even niet. Ja, ja. Maar doe je dat dan ook, of ga je dan toch? Nee, dan, ik heb hem nu wel aangeleerd, dan ga ik het niet doen. Nee, precies. Nee, ja. Nee, dat ga ik niet doen, want ik word dit jaar 60, jawel. En je merkt toch dat bepaalde dingen, zaken gaan meespelen. En wij hebben dan nu het zelfroosteren. En daar plan ik mijn diensten zo dat ik bijvoorbeeld na een dagdienst, of ik kwam nu ook uit de 24-uursdienst, mm-hmm. De dag daarna wil ik gewoon vrij zijn. En dat lukt 9,9 van de 10 keer lukt dat ook wel. Okay. Dus dat helpt mij ook. Ja, en wat er straks ook gezegd werd van de werkdruk was niet veel hoger in hetzelfde dan voor corona. Nou, dat zal ook wel niet. Mm-hmm. Maar die was al heel erg hoog. Ja, die was ja, al superhoog. En dan komen wij, en dan wil ik nog niet eens klagen over de ambulancezorg. Sorry, collega's. Maar dan wil ik nog niet eens klagen over de ambulancezorg. Maar wij komen ook in verpleeg- en verzorgingshuizen. Mm-hmm. En daar zie je dus gewoon dat daar s'avonds of s'nachts op een vleugel van op twee vleugels van 30 bewoners lopen maar twee broeders of zusters rond. Ja. Als er daar één iets heeft, dan is er nog maar eentje over een ander. En die lopen echt op de achterste benen. Ja. En dat wordt daar. Men vindt het daar normaal, maar het is niet normaal. Kijk, en dan kan men wel zeggen van ja, personeel, maar er moet gewoon. En met name in die sectoren moet er meer personeel bij. Ja. Dat hebben we wegbezuinigd, want dat vonden we allemaal niet nodig. Nee, maar goed, dat is niet iets wat je even zo regelt. Hè? Dat is een langere termijn verhaal, zoals dat dan heet. Nee, nu zeker niet meer. Want al die mensen die we weg hebben laten gaan, die hebben ook een andere baan. Die denken, ja, koekoek, ik kom niet zomaar weer terug. Ja. En als we even kijken naar jouw leidinggevende. Hoe vind jij dat zij omgaan met de druk die er is en wat er allemaal gevraagd wordt van mensen? Mijn persoonlijke ervaring is dat het op zich wel goed gaat. Ja. Ik had laatst ook een gevalletje. Nou, dan ben je ziek. Nou, je wilt je niet ziek melden. Kijk, dan ben je als verpleegkundige, die zijn altijd heel eigenwijs. Die weten het allemaal heel goed. Maar dan blijf je dus zelf doorwerken. Dan zeg je van je collega, meld je ziek. Uiteindelijk heb ik me dan ook gelukkig ziek gemeld. En dan was er al een andere collega die zijnde mijn leidinggevende in. En die belde ook en vroeg, god, hoe is het? Bla, bla, bla. Ik hoor het al. Ik meld je gewoon ziek en je gaat het eerst uitzieken. Ja. En dat is natuurlijk heel prettig, want je meldt je niet graag ziek. En zoals ik in het voorgesprek al zei, ik heb ooit al eens een keer mijn ziek moeten melden, ja, met de kerst. Ja, dan haal je helemaal, maar dan weet je gewoon dat iemand anders daarvoor moet werken. Ja. Goed, dat hebben ze bij onze organisatie wel opgelost met reservediensten. Je staat aan de reserve. Je weet dat je dan gebeld kunt worden. Maar je vindt het zeker niet leuk dat je dan ziek moet melden. Nee, precies. Maar aan dat de andere kant, dan, ja, je hoort ook van collega's die krijgen een opmerking. Goh, ben je alweer ziek? En dat kan natuurlijk best belangstellend zijn geweest. Maar dat helpt natuurlijk niet. Nee, dat is, dat ga je nog schuldig voelen ook. Ja, precies. Ja, daarom. Ja. Kijk, en je hebt soms periodes, dan heb je altijd wat. Dus, maar dan is er ook iets. Ja. Ja. Dus, nee, dat doe je niet voor de lol. Daar gaan we gewoon wel vanuit, toch? Ja. Ton Sommers, hartelijk dank en een fijne dag nog. En even uitrusten dus, geloof ik, naar de 24 uur dienst en dan weer aan het werk. Gerrit Hartholt, goedemorgen. Goedemorgen. Lid van onze spraakmakerscommunity. U belde ons vanochtend omdat u de rol van de werkgever nogal belangrijk vindt. Ja, dat lijkt me logisch, toch? Ja, de werkgever kan invloed uitoefenen op het ziekteverzuim. Ja. Door vooral goed op te letten bij de psychosociale arbeidsbelasting. Dus de werkdruk betekent onder andere de werkdruk niet te hoog te laten oplopen. Mm-hmm. Te zorgen voor een goede werksfeer. En net zoals Ton net noemde, goed met de werknemers te overleggen over de roostering bijvoorbeeld. Ja. Want, En wat maakt u zelf mee op uw werk? Of werkt u überhaupt? Ik heb zelf een situatie meegemaakt waar de stress heel hoog opliep. En de werkgever heeft niet adequaat opgetreden. En de situatie is nu dat ik daardoor arbeidsongeschikt ben geworden. Ja. Mag ik vragen wat voor werk dat was en wat er gebeurde? Het was in een koelhuis en er was op de werkvloer sprake van pest op de werkvloer. En de werkgever heeft toen niet adequaat opgetreden. En nog sterker, die werkgever heeft zelf op een gegeven moment vormen van intimidatie toegepast. Dus dat is wel een heel extreme geval van doorgeslagen arbeidsbelasting. Ja, nee, dat snap ik. En dat je je ziek meldt, dat snap ik dan ook. Nou is deze werkgever wel een heel erg extreem. U zegt het zelf al, van hoe het niet moet. Hoe kunnen werkgevers wat u betreft zorgen voor een goede werksfeer? Wat belangrijk is dat de werkgever sowieso praat met zijn personeel. Dus niet praten over zijn personeel, maar praten met. En dan ook luisteren. Ja. Dat zijn sowieso twee belangrijke dingen. Ja. Goed, meneer Hartholt, hartelijk dank voor uw reactie. Gaat het wat beter met u inmiddels? Of, het gaat nu iets beter met mij. Oké, ja. Nou, ik wens u heel veel sterkte. En ik hoop ook dat u er snel weer bovenop bent dan. Jos van Eindhoven, goedemorgen. Goedemorgen. Een bakkerij en ook lid van onze spraakmakerscommunity. Als ik denk aan een bakkerij, dan zie ik zeg maar, er zitten vier mensen aan het werk voor me en dan is er dan één ziek. En heb je dan meteen een probleem? Dan zou je een probleem kunnen hebben. Ja. Maar als je dan heb je een probleem als je sowieso al tegen de grens aan zit. Als er al geen marge bij, je hebt geen bandbreedte meer. Nee, precies. Dus als iemand uitvalt, dan valt 25% uit. Ja. En als je normaal ruim in je jas zit, en je kunt zeggen, is dat nog wel te betalen? Ja, dat betaalt zichzelf terug. Ja. Echt. Als jij regelmatig met ziekteverzuim zit, dan kost dat veel meer geld en veel meer ellende. En dan is eigenlijk, dat is alleen maar een berg, ga je alleen maar bergafwaarts. Ja. U mailde ons vanochtend met de opmerking, verlicht de werkdruk met zeker 10%. Vraag 5% extra werktijd, geef 15% meer salaris. Doet u dat zelf ook allemaal met uw personeel? Nou, in ieder geval de werkdruk verlagen meteen. Als wij, mijn vrouw en ik, merken dat het net te druk is voor de dames in de winkel, dan wordt er iemand bijgezet. Ja, ja. Zij mogen niet op die tenen lopen om dezelfde reden die ik net schetste. Ja, maar goed, dat moet je dan wel kunnen permitteren, toch, als werkgever? Je moet die mensen maar hebben. En we horen net, eigenlijk al het hele half uur, dat er een gebrek aan mensen is op dit moment. Eigenlijk overal. Nou, komt salaris om de hoek kijken. Als jij zorgt dat je een redelijk een mooie vergoeding hebt, dan is. En de sfeer die moet heel erg goed zijn. En dat zijn net de belangrijke dingen. Dan is het punt van werving niet zo heel groot. Mm-hmm. Ja. Dus het is toch een en-en verhaal. En alles bij elkaar. Ja. Als je zegt van de besparing op de ziektekosten en de besparing op uitval, dat is zo enorm. Ziektekosten rijst ook de pan uit. Zeker, ja. Ik denk dat we 3 keer geld kunnen bedienen. Ja. Hoe gaat u zelf om met ziekteverzuim? Dus als ze dan, u heeft het niet kunnen voorkomen, u heeft die werkdruk op dat moment even niet kunnen verlagen, of dat extra salaris kunnen geven. Wat doet u als ze zich ziek melden? Hoe ga je dan om met ze? Nou, er wordt heel belangstellend gevraagd wat er gaande is. Ja. En je moet als werkgever antennes hebben. Stel dat je merkt, want er is oneenigheid op de werkvloer. Hè. Die functioneert niet optimaal met die. Ja. Nou, dan is het aan jou als werkgever, begeleider, moet jij zorgen dat je die de lek boven krijgt. Ja. Anders gaat echt de zaak compleet letterlijk verzieken. Ja. Je moet zeer alert zijn ook als werkgever. Jos van Eindhoven, hartelijk dank en een fijne dag. Gert-Jan Beens is bedrijfsarts en ook lid van onze spraakmakerscommunity. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Wouter Kalden, die mailt ons. Die zegt, ik ben het oneens met de stelling. Hè, dus het is niet zo alarmerend. Onze samenleving bevat meer en meer ziekmakende factoren. Bij gelijkblijvend weerstandsvermogen neemt het ziekteverzuim toe. Dus niets onrustbarends. Zelfs de directeur van het CBS weet niet wat de veroorzakende factoren zijn. Dus maatregelen nemen is schieten in het donker. U heeft een aardig zicht volgens mij als bedrijfsarts toch wat er aan de hand is met mensen. U werkt voor verschillende bedrijven. U ziet vooral de werkdruk gerelateerde problemen voorbij komen. Kun je constateren dat we te hard lopen in Nederland op dit moment? Nou, het is aardig. Ik val eigenlijk net midden in de uitzending. Ik kom net uit een spreekuur. En ik hoor inderdaad de factor werkdruk als een hele belangrijke genoemd worden. Ja. Die had ik net ook al even genoemd in mijn gesprekje met de redacteur. Ik denk inderdaad dat we op dit moment knijterhard werken in Nederland. Ja. Ik zie dat eigenlijk in alle bedrijven, of het nou industrie is, zorg of onderwijs, wordt heel hard gewerkt met weinig mensen. Mm-hmm. En die werkdruk is ontegenzeggelijk een algemene factor die die verzuim verhoogt. Ja. Leonard Ornstein zegt hier net aan tafel ook, we hebben een enorme arbeidsproductiviteit in dit land. Maar dan wil ik graag toch even met nog 1 minuut op de klok aan u vragen, wat zouden we eraan kunnen doen? Nou, wat ik belangrijk vind is om te benadrukken dat mensen niet alleen maar omvallen van werkdruk, maar dat het eigenlijk om een balans gaat. Men is beter opgewassen tegen die werkdruk als er zogenaamde energiebronnen beschikbaar zijn. En daar kan een werkgever absoluut aan bijdragen. En ik doel dan heel specifiek op het geven van goede sociale steun en aandacht voor de mensen. Mm-hmm. Het organiseren dat ze regelmogelijkheden hebben. Dat je daar het gesprek over aangaat. Wat is belangrijk voor deze mensen? Bijvoorbeeld wanneer je welke taak kan doen, waar je die taak kan doen. Ja. Het hebben van regelmogelijkheden blijkt enorm te bufferen voor dat wat de gevolgen zijn van werkdruk. En niet onbelangrijk, zorgen voor dat wat de mensen te doen hebben aansluit bij hun mogelijkheden, hun wensen en hun behoeften. Ja. Als je dat goed borgt in beleid, dan doe je als werkgever de goede dingen om de gevolgen van werkdruk te voorkomen. Oké, hartelijk dank voor dit nuttige inzicht aan het eind. Gert-Jan Beens, bedrijfsarts en lid van onze Spraakmakerscommunity. U kunt zelf nog meepraten in die community. En dan moet u even aanmelden via spraakmakerscommunity.nl. Hoe gasvrij is Nederland? Hoe gasvrij is. Huiseigenaar? En is je WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar tot honderden euro's. WOZ-meldpunt.nl. Nederland, hoe gasvrij is Nederland? Hoe gasvrij is. Het is weer bijna de tiende. En de jackpot van 10 maart staat op 8,1 miljoen netto. En naast de jackpot maak je alleen deze maand ook nog eens kans op het extraatje van de maand. Namelijk 100.000 euro per jaar. 10 jaar lang. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. De tiende kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Hoe gasvrij is Nederland? Is jouw huis klaar voor een warmtepomp? Dat kun je eenvoudig testen. Doe nu de cv-check van Natuur en Milieu en verlaag de temperatuur van je cv-ketel. Ga naar hoegasvrijbenjij.nl voor alle info. Wel eens gedacht aan beleggen in Duits vastgoed bij Sinvest? Beleggen in Duits vastgoed? Ja, Sinvest belegt in Duits vastgoed zoals supermarkten en woningen met een voorspelbaar rendement. Hierdoor keren ze een voorschotdividend van 5% per jaar uit. Oh, dat klinkt goed. Ja, kijk maar even op Duitsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product groot is, namelijk 6 op een schaal van 7. Hé, lieverd, we hoeven toch niet te tanken? Nee, even een cappuccino. Jij een theetje? Alweer? Dit is al de zoveelste stop. Maar ze hebben hier de lekkerste koffie. Nu een gratis stroopwafel bij elke warme drank om te vieren dat er al 100 BP-stations zijn met een AH2Go. BP, Everyday Brighter. Op bp.nl/ahatogo vind je alle stations waar we stroopwafels tracteren. Bolpianos.nl, het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-pianos. We hebben steeds vaker te maken met inbraak en vandalisme. Tijd voor WePrevent. Met ons live cameratoezicht zien wij gevaar aankomen en grijpen in voordat het misgaat. Zo voorkwamen we al honderden inbraken. Hoe we dat doen? WePrevent.nl. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Geef inbraak en vandalisme geen kans. Voorkomen is beter. WePrevent.nl. 15 maart. Kies Partij voor de Dieren. 10 uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. De NOS zelf is onderwerp van het nieuws. Nu bekend werd dat er bijna 100 meldingen zijn gedaan van grensoverschrijdend gedrag op de sportredactie. En dat jarenlang kon blijven bestaan. We praten er zo meteen over in het Mediaforum. Nu, er is meer bekend over de schietpartij bij een gebedshuis in Hamburg. Daarover meer in het NOS-journaal met Kirsten Klomp. De dader van de schietpartij gisteravond in het gebedshuis van Jehova's Getuigen in Hamburg was mogelijk een oud lid van de Jehova's. Dat meldt Der Spiegel. Volgens het Duitse Weekblad was de schutter tussen de 30 en 40 jaar en stond hij bij de autoriteiten niet bekend als extremist. Bij de schietpartij zijn 8 doden gevallen, onder wie de schutter. De politie heeft nog niets bekendgemaakt over een motief. Vermoedelijk handelde de dader alleen. De politiebond ACP is klaar met alle communicatieproblemen. Tijdens een zoektocht naar overvallers in Rijsbergen gisteravond vielen de verbindingen van het C2000-systeem weg. En dat kan echt niet, zegt de voorzitter. Je moet je voorstellen dat daar een klopjacht gaande is, waarbij zij dus de verdachte proberen te achterhalen. En zij daar de wijken ingaan en paadjes inlopen. En op het moment dat zij moeten kunnen zenden of berichten moeten kunnen ontvangen, dan werkt dat niet. En dat creëert natuurlijk zeer onveilige situaties. Zowel voor de politiemensen, maar natuurlijk ook voor de burgers van Rijsbergen. De 3 overvallers die gisteravond in Rijsbergen in Brabant zijn opgepakt zijn 3 tieners van 19 en 16 jaar oud. Ze zouden betrokken zijn geweest bij een overval op een wapenhandelaar in België. De premies voor bijvoorbeeld een zorg- of autoverzekering worden een stuk hoger. Dat komt vooral door de inflatie en de gestegen energieprijzen. Ook het verzekeren van een huis wordt flink duurder. Daarvoor betaal je dit jaar gemiddeld 15% meer. De Verenigde Naties hebben een grote olietanker gekocht om een milieuramp voor de kust van Jemen te voorkomen. In de Rode Zee ligt al jaren een oude supertanker vol met ruwe olie. En met de gekochte tanker moet de olie uit het roestende schip worden gehaald. Het ziekteverzuim onder werknemers blijft maar stijgen, blijkt uit cijfers van het CBS. In het 4e kwartaal van 2022 kwam het verzuim uit op gemiddeld 5,6%. De sector waarin de meeste werknemers ziek zijn is nog steeds de zorg. In 3 van de 5 kerken zitten in het weekend minder mensen dan voor de coronatijd. Die terugloop raakt alle kerken, zegt het Nederlands Dagblad na eigen onderzoek. Vooral jongeren en dertigers blijven weg, zegt deze onderzoeker. De theorie zegt eigenlijk tegenwoordig van jonge mensen die nog in de kerk zitten, die zijn eigenlijk heel erg overtuigd. Terwijl een oude generatie her en der nog, die zitten er uit gewoonte, die zijn zo opgevoed en die zijn dat hun hele leven blijven doen. Maar ja, die jongere mensen, als dat echt overtuigde gelovigen waren, dan is het gek dat zij in verhouding zo vaak zijn gestopt met het naar de kerk gaan. Tijdens de pandemie volgden veel kerkgangers de diensten online. Een deel van hen doet dat nog steeds. Minister Wiersma van Onderwijs trekt jaarlijks 105 miljoen euro extra uit voor ondersteuning van middelbare scholieren. Zo'n 100.000 kwetsbare leerlingen die meer aandacht nodig hebben kunnen bijvoorbeeld extra taallessen, huiswerkbegeleiding of coaching krijgen. Wiersma zegt verder dat er nog geen 3-jarige brugklas komt op alle scholen. Daarmee zouden leerlingen meer tijd krijgen voordat ze worden ingedeeld bij bijvoorbeeld VWO of HAVO. Scholen die dat willen mogen wel zelf zo'n brede brugklas invoeren. Het weer. In het noorden nog sneeuw met temperaturen rond het vriespunt. In het midden en zuiden van het land is het zachter met 3 tot 10 graden. Vanmiddag weer regen en later op de dag valt er op meer plekken sneeuw. Is op de weg ook zo ongezellig? Dennis, mooi? Nou, het valt reuze mee nu. Op de A7 van Heerenveen naar Groningen staat tussen Westpoort en Groningen-Helpman nu 5 kilometer file. Het rijdt daar langzamer door de sneeuw. 10 minuten extra kost je dat. Ongeluk op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn tussen Loenen en Apeldoorn 6 kilometer. 2 rijstroken zijn dicht. Vertraging is een half uur. Ster. Energie is belangrijker dan ooit. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil. Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Ik wil van mijn auto af. Zonder gedoe je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. Water, natuur, dier en mens kunnen niet zonder. Toch hebben we het steeds vaker te weinig of te veel. Water Natuurlijk werkt aan een Nederland met schoon, gezond en voldoende water. Stem 15 maart. Water Natuurlijk. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Kiosk.nl heeft voor iedereen een magazine. De powervrouwen, de bezige bijen, de levensgenieters, de weetjesvreters, de interieurtijgers en de rustzoekers. Van Libelle, Flair, VT Wonen tot Zo Zit Dat. Neem nu een proefabonnement voor maar 4 euro. Start vanzelf. Ga naar kiosk.nl/magazine. Actievoorwaarden van toepassing. Niet vliegen. Wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar 300 euro opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Karl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De hoofdredactie van NOS Sport stapt op termijn op. En de NOS bericht zelf prominent over het grensoverschrijdend gedrag. Verstandig, want zo hou je de regie. Maar zijn de echt kritische vragen wel gesteld? We bespreken het vandaag in ons mediaforum met spraakmaker en trouwjournalist Stijn Fens, politiek journalist Leonard Ornstein en Kelly Adams, journalist bij de Twentse Courant Toubantia. Want tot aan de verkiezingen schrijft er dagelijks een journalist van een regionale zender of krant aan. En vandaag ben jij dat dus. Welkom. Dankjewel. We kijken uiteraard eerst even wat jullie zelf is opgevallen in de media. En dan beginnen we graag dus met jou, Kelly. We hebben je gevraagd naar iets wat bij jullie in de provincie nu een belangrijk thema is. Groot nieuws, waarop deze zender misschien niet dagelijks over wordt gesproken. En toen dacht jij aan het kanaaldrama. Klopt. Wat is dat? Kanaaldrama, dat is een belangrijk thema bij ons in de regio, Noord-Twente. 400 beschadigde huizen, die staan langs kanaal Almelo-De Haandrik. Een deel staat zelfs op instorten, wonen mensen niet meer, omdat het zo onveilig is dat je daar gewoon eigenlijk niet meer veilig s'nachts in je bed kan liggen. Dat is gebeurd nadat de provincie het kanaal heeft laten uitdiepen voor grotere schepen. Er is onderzoek naar gedaan. Slechts ten dele wordt er gezegd van het komt ook echt door die werkzaamheden, maar de bewoners zeggen ja, het is beschadigd sinds er aan het kanaal is gewerkt, dus dat moet daar wel door komen. En nu zitten 400 huishoudens zwaar in de problemen. Ja, hoe wordt dat afgehandeld? Er is een schaderegeling opgesteld waarbij door de provincie wordt gezegd, nou kijk, als blijkt dat wij het hebben veroorzaakt, dan krijg je natuurlijk volledige vergoeding. En voor de andere mensen een soort van coulance-regeling waarbij is gezegd, we hebben subsidie voor jullie. Mm-hmm. Om in ieder geval te zorgen dat jullie huis kunnen herstellen. Alleen, er is nu ontzettend veel oneenigheid over de hoogte van de bedragen. Ja, ja. Mensen die zeggen, ik heb een ton nodig om mijn huis weer te herstellen, die van de provincie 20.000 euro krijgen, bijvoorbeeld. Ja, dan kun je zeggen, dit is regionaal of provinciaals nieuws. Hè? Mm-hmm. Maar ik moet ook wel meteen denken aan Groningen. Nou ja, dat is wat wel veel gezegd wordt. De Groningen in het klein, die vergelijking wordt gemaakt. Ja. Natuurlijk omdat je beschadigde huizen ziet, maar ook vanwege de machteloosheid richting de overheid. Precies, ja. Dat, waarbij de bewoners... De dynamiek is een beetje vergelijkbaar misschien, of minder heftig? Nou, volgens mij behoorlijk vergelijkbaar. Ja. Ja, waarbij mensen in de knel zitten en het gevoel hebben dat niemand ze kan helpen. Ja, Leonard en Stijn, al hebben jullie dit verhaal ooit gehoord? Ik heb erover gelezen en ik vind het een heel spannend onderwerp. Ook in de zin van dat ik niet begrijp dat dit niet tot de landelijke media is doorgedrongen. Ik zat te denken, heeft dat te maken bijvoorbeeld met de politiek? Zijn er kamervragen over gesteld? Heeft de landelijke politiek zich erop gestort? Enkele kamervragen, maar na het antwoord is het eigenlijk weer afgedaan. Laat me raden, Pieter Omtzigt. Onder andere, maar niet als meest proper. Nee, komt vanuit alle partijen. Ook al vanuit de VVD en de SP zijn ook vragen gesteld. Ja. Ja. Maar dan... Ja, ga verder. Sorry, dan zie je heel vaak dat als Kamerleden dat oppakken, de regering daarop gaat reageren en er iets over zegt. En verder viel me heel erg op de slechte communicatie tussen de gedeputeerden en de wethouders met de bevolking. Dat is een van de grote pijnpunten als je kijkt bij de bevolking. Die zeggen, ja, er wordt gewoon niet naar ons geluisterd. En als je, een tijdje geleden vroeg ik op één dag, 's ochtends aan de bewoners, hoe vinden jullie dat het gaat? En een uur later aan de gedeputeerden, hoe vindt u dat het gaat? Die staan... Meningen staan totaal haaks op elkaar. Die bewoners zeggen het is één groot drama. En de gedeputeerde zegt, nou, het gaat best wel goed. Oh ja? Ja, dus daar zit zoveel licht tussen. Dat je denkt, nee, dat gaat ook gewoon op deze manier niet bij elkaar komen. Nee, nee. En op die manier blijf je er ook verslag van doen, zeg maar. Zeker. Hè, dat enorme onderscheid, dat die twee elkaar zo uit elkaar drijven. Ja. Dat is ook iets wat je heel erg dat in is je berichtgeving wat, laat zien. Ja, dat is zeker wat we volgen. Om te kijken hoe dat verschil in perspectief is tussen beide kanten. Ja. Vorige maand werd bekend dat de Nationale Ombudsman onderzoek gaat doen. Hè, naar de manier waarop de provincie nu omgaat met die afhandeling. Is dat iets wat mensen perspectief biedt? Of zijn ze inmiddels al zo murf dat ze denken, ja, nou, ik moet het allemaal maar zien. Nou, dat sowieso, dat laatste. Maar mensen hebben wel het gevoel, dat geeft ze een klein sprankje hoop. Ja. Van, nou ja, er is in ieder geval weer een andere partij die zich met onze zaak gaat bemoeien. Ja. Die er wellicht iets aan kan doen. Ja. Goed, wellicht, omdat het jouw mediamoment is, dat er nu wel wat meer landelijk aandacht voor komt. Dat zou mooi zijn. Ja. Dat zou misschien wel goed zijn. Leonard, voor jouw mediamoment gaan we naar iets dat iedereen waarschijnlijk wel kent, maar weinig mensen lang bij stil zullen staan. Namelijk... Nu volgt zendtijd voor politieke partijen. Ja, laten we duidelijk zijn. Dit is dus geen zendtijd voor politieke partijen. Maar jij wil het graag over dat fenomeen hebben, hè? Ja, het viel mij op dat die zendtijd voor politieke partijen, dat we die steeds horen. Dat we, gisteren was de ChristenUnie, mevrouw Bikker met een kort spotje was Lucille Werner voor het CDA. Die zijn ook, waren ook in één uitzending achter elkaar geplakt. Toen dacht ik eigenlijk bij mezelf, hoe kan het dat dit fenomeen in Nederland nou voortbestaat? En ik heb het even uitgezocht. Het blijkt dat dit het oudste programma van Nederland is. Met heerlijk, het NOS-journaal. Toch? Ja, iedere dag toch voor het 6-uur-journaal? Iedere dag. Uurjournaal, ze hebben het ooit gedaan in de pauze van de Europa Cup of wat nu de Champions League is. Ja. Het ideale koffiezetmoment. Maar het blijft wel heel opmerkelijk dat bijvoorbeeld, ik hoorde net de Partij voor de Dieren even een kort radiospotje had. Dat kopen ze. Dat kost geld bij de Ster. Dat is echt een flits. En dat deed nu de Partij voor de Dieren, maar dat doen andere partijen natuurlijk ook. Maar dit is voor elke partij 5 minuten op de televisie of iets. Of een paar minuten. Ja, het is 2 minuten geloof ik. 2 minuten is het nu al, maar het is bizar. Voelt als 5. Maar, ja. Waarom verbaast het jou dat dit er nog steeds is eigenlijk? Raar is dat misschien niet, of wel? Ik denk dat de omroep dit niet aan heeft durven pakken eigenlijk. Want het is iets waar mensen helemaal niet naar kijken. Waar ze het echt een overslaanmoment. Even snel een plaspauze of weet ik wat. En wat er denk ik moet gebeuren is, men moet dit fenomeen eens onder de loep gaan nemen. Ja. En gaan vragen, wat is het doel hiervan? Moeten we hiermee doorgaan? Moeten we dat geld niet beter in internetspotjes op een andere manier gaan neerzetten? Ja. Nou, we hebben even contact gezocht met het commissariaat van de media. En die gaan over de zendtijd politieke partijen. En zij zeggen, bij ons is er geen discussie bekend over het voortbestaan. Politieke partijen gaven vorig jaar bij ons aan die zendtijd hoog te waarderen. Dus het ziet er niet naar uit dat het heel erg snel gaat verdwijnen. Maar wat misschien wel even aardig is om een beetje, want het is iets wat al jaren in ons leven is, terwijl we niet echt heel erg daar bewust van zijn. Stijn, heb jij dat? Ja, maar het was vroeger gewoon 5 minuten. En toevallig keek ik een paar dagen geleden en toen dat begon met een spot van de Partij voor de Dieren. En toen moest ik even iets doen. Ik moest een kopje thee zetten of zo. En toen hoorde ik opeens allemaal allemaal extreme standpunten over migratie. Ik denk, nou, die Partij van de Dieren is aardig opgeschoven. Maar toen zat ik inmiddels alweer in de politieke uitzending van de PVV. Oh, dat loopt bijna naadloos in elkaar over. Ja. Dat vind ik niet goed. Ja, er moet echt. Het commissariaat van de media zegt dit nu, maar volgens mij is er ook nog een kijker. En ook uit allerlei kijkersonderzoeken blijkt dat het maar heel matig gewaardeerd wordt. Mm-hmm. Er zijn nog wel mensen die naar kijken. De kijkcijfers vallen nog mee. Maar het is wel het moment. Dit is een traditie. Ik ben heel erg van de tradities. Laat lekker staan. Heel erg van de tradities. Ja. Maar hier moet je toch eens gaan onderzoeken of je daar niet een nieuw format aan moet geven. Want sinds 1989 niks veranderd. Ja, maar als het zo doorgaat, dan gaat het verloren. En treft het hetzelfde lot als Stichting Socuteren. Dat was vroeger ook zo'n pauzefilmpje. Wij zeiden thuis altijd Socutera. Dit slaat toch nergens op? Ja. Maar even voor sentimental reasons. Andere Tijden maakte er in 2014 een uitzending over en noemde het toen het lelijke eentje van de televisie. Na het NOS-journaal het oudste inderdaad, maar ook het minst gewaardeerde programma van Nederland, Leonard. Laten we ook even luisteren hoe dat dan vroeger klonk. Dames en heren, dit is weer eens een uitzending voor politieke partijen. En nu staan 8 van de 10 Nederlanders op, gaan naar hun televisietoestel en schakelen of over op het andere net, of schakelen helemaal uit. Ik kan mij best voorstellen dat het niet altijd een genoegen is naar politieke uitzending te luisteren. Velen zullen dat ook niet altijd geregeld doen. We zijn tenslotte een ongenode gast in uw huiskamer. Ja, vroeger klonk iedereen eigenlijk een beetje als een bisschop, hè, Stijn? Ja, maar dit is prachtig. Maar ik wil dit terug. Ik wil deze mannen terug. Ja. En dan ga ik wel weer kijken. Ja, doe het gewoon weer zo. Gaat dan op die manier weer ook goed articuleren. Ja, lekker stijf. En de PvdA heeft in 1989 een heel leuk experiment gedaan door Theo van Gogh in te huren om Wim Kok te promoten in 1989. Ja. Daarna, zoals we weten, werd Theo van Gogh de grote vijand van Wim Kok. Mm-hmm. Dus op sommige momenten kan een partij ook denken van hier kunnen we iets mee. Maar eigenlijk is een herdefiniering. Wat is het doel? Hoe moeten we hiermee verder? Moeten we misschien toch wel eens over na gaan denken. Ja, en ook het commissariaat van de media. Ik vind dat moet blijven bestaan. Toch? Ja, maar kun je ze gewoon niet gratis reclamezend uitgeven? Dat is dan weet je ook dat de mensen wat meer naar kijken. Groot medianieuws gisteren. De hoofdredactie van NOS Sport zal op termijn terugtreden. Dat is het gevolg van de resultaten van een inventarisatie naar grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, waar de Volkskrant voor het eerst in december al over berichtte. En dat betekende dat de NOS opeens hoofdpersoon was in hun eigen programma. Goedenavond. Verbale agressie, pestgedrag, intimidatie, ook seksueel, en problemen met integriteitskwesties. Een opsomming van problemen op de werkvloer binnen onze eigen organisatie, de NOS, op de sportafdeling. En wie het deed, Gerry, is daar meer bekend over? Op welke posities bijvoorbeeld? Nee, dat weten we niet, Winfried. En dat komt doordat de directie van de NOS en de leiding van NOS Sport dat niet willen vertellen. Ja, Kelly Adams, vond jij het sterk van de NOS dat ze dit gisteren, want dat is wat we net hoorden, als opener van het 8 uur journaal naar buiten brachten? Nou, het viel me wel op dat ze inderdaad gelijk het journaal ermee openden. Ja. Waarbij ik me wel afvroeg van, aan de ene kant goed dat je dat over je eigen organisatie doet, maar doe je het juist expres om te laten zien van wij stoppen het niet weg als eigen organisatie? Ja, voor de beeldvorming een beetje eigenlijk. Om te laten zien, we nemen dit echt heel serieus. Ja. We hebben even gebeld met Giselle van Kan, hoofdredacteur van NOS Nieuws. En zij zegt, er was natuurlijk discussie of het de opening moest zijn, omdat daar elke dag over wordt gediscussieerd, sowieso over die opening. Maar het was wel echt een journalistieke afweging. En niet om te laten zien, kijk eens hoe serieus we dit aan het nemen zijn, Leonard. Ja, ik geloof mevrouw van Kan, want ik denk dat nieuws is een hiërarchie en dat zij heel goed gekeken hebben en dat echt wel met hun team daar evenwichtig over gepraat hebben. Om dit tot de opening te maken. Ja, je houdt ook op die manier, dat kan een afweging zijn, misschien niet als opening van het 8 uur journaal, maar wel de hoeveelheid berichtgeving die we hebben gezien, ook vanuit de NOS zelf, de regie toch een beetje in handen. Dat is zeker zo, maar dit is ook een heel belangrijk maatschappelijk thema. Sport is heel belangrijk. Ja. Dus ik denk dat je die regie, dat het best goed is om te nemen. Er zijn wel heel veel vragen over het hele proces en het onderzoek te stellen, waar je misschien zo meteen op komt. Ja, maar zeker. Ik denk dat het nemen van die regie, ja, dat als ze dat niet gedaan hadden, dan waren er ook heel veel verwijten over geweest. Van jullie laten het, en dat is eigenlijk mijn vervolgopmerking. Ja. Waarom nemen ze nu pas de regie? Dat dat hadden ze veel en veel eerder moeten doen. Ja, maar het is natuurlijk ingewikkeld, want je bent een nieuwsorganisatie. Nu ben je zelf het nieuws. En dat is best een lastige positie. Ja. Dat hebben we ook aan Giselle van Kant gevraagd. En die gaf ook aan dat het inderdaad best ingewikkeld is om nieuws over jezelf te brengen. Ze benoemt dan wel even dat de redactie van NOS Sport en van Nieuws, dat dat andere redacties echt zijn. Met een eigen hoofdredactie. Dus dat is niet één clubje. Maar natuurlijk spelen er ook emoties bij NOS Nieuws. Ze hebben geprobeerd om die emoties zoveel mogelijk uit te schakelen en zo feitelijk mogelijk te berichten. Heb jij het idee dat ze daarin geslaagd zijn? Ja, ik vond het wel feitelijke berichtgeving, maar er blijven toch wel een heleboel vragen over. Zoals onder andere, als ik daar op iets over mag zeggen, dan is het zo dat, kijk, Maarten Noter is de hoofdredacteur van Studio Sport, of van Sport, en hij is een zeer beminnelijk man, hoor ik altijd. Ik ben alleen wel heel erg verbaasd dat hij zegt van, we wisten eigenlijk al heel lang dat het niet oké was. Mm-hmm. We wisten dat de cultuur hier niet goed was. Ik heb ook bij mezelf daarover nagedacht. Ja, dan denk ik, als je 20 jaar aan het regime bent, waarom heb je dan niet eerder aan de bel getrokken? Ja. Waarom ben je dan niet zelf die cultuur eerder gaan veranderen? Dat is echt voor mij een raadsel. En dat zal die onderzoekscommissie nu op moeten antwoord op moeten geven. Want die vraag is gisteren niet beantwoord, of ook niet gesteld eigenlijk. Die is absoluut niet beantwoord. Nou ja, de vraag is wel gesteld, Stijn Fens, natuurlijk van hoe heeft dit 20 jaar kunnen bestaan? Ja. Alleen is vervolgens niet gevraagd, want we hoorden dat in december, toen hij bij bijeenkomst was van de NOS, hè, naar aanleiding van die De Wereld Draait Door, van dat artikel in de Volkskrant, toen heeft men daar het personeel bij elkaar geroepen. Toen kwamen er allerlei meldingen. En toen werd ook al gezegd, we doen al 15 jaar melding hiervan. Die vraag is niet gesteld. Waarom is daar niks mee gedaan? Ja, dat is raar. Dat is ook ongelooflijk. Maar wat ik ook, jij noemde de naam van Maarten Noter. Ik ken hem niet. Jij zegt hij is een beminnelijk man. Dat hoor ik altijd over hem. Kijk, ik kijk heel graag naar sport. En als zodra een wielrenner een vreselijk zware bergetappe heeft beëindigd, dan staat hij nog half dood voor de finish, dan krijg ik meteen een microfoon van de NOS Sport onder zijn neus om te reageren. Waarom was Maarten Noter gisteren niet in het journaal om uit al die vragen te beantwoorden die nu nog steeds op tafel liggen? Dat vind ik onbegrijpelijk voor een nieuwsorganisatie. Ja. Nou, Gerard Thema, als je het over de nieuwsorganisatie hebt, die was natuurlijk wel overal, de directeur van NOS. Maar Maarten Noot was toch ook prima in staat geweest. Al had hij maar gezegd, ik vind het verschrikkelijk wat er is gebeurd. En uitleggen waarom hij niet meteen weggaat, maar op termijn. Ja. Nou, zagen wij NOS-directeur Gerard Timmer dus op heel veel plekken wel. Ja. Hè? Ook wel in het 8-uur-journaal. Dat waren misschien ook wel een beetje de makkelijkere plekken, of niet? Om op het eigen podium te gaan zitten. Of is dat juist heel erg ingewikkeld? Stijn? Ja, maar goed. Kijk, als het NOS-journaal dit brengt, dan moet Gerard Timmer daar gewoon in. Maar het was misschien ook wel sterk geweest als hij in een van de talkshows was gaan zitten. Want nu werd het nieuws eigenlijk weer verder gekaapt door Jack van Gelder, die in 7:30 in die talkshow zijn eigen beschuldigingen ging uitleggen. Ja, dus het stopte eigenlijk om bij de NOS. En ik vind, ik had het wel sterk gevonden als Gerard Timmer gewoon in Op1 of bij Jinek had gezeten. En daar ook precies had kunnen uitleggen wat ook voor een ander medium dan zijn eigen omroep, hoe het allemaal is gegaan. Ja, en Nieuwsuur was dat? Hij zat wel in Nieuwsuur, maar niet aan tafel, zeg maar. Nee, daar had gewoon aan tafel moeten zitten. Ja. Kelly Adams, denk jij dat ook? Dat denk ik zeker, want dan krijg je ook veel meer kans om er echt een gesprek over te voeren dan in het journaal, wat toch vrij kort is, of korter dan dan in een talkshow. En wat mij bij dit soort dingen opvalt, is zoals een Jack van Gelder gisteravond, die er pas over begint als er vragen erover worden gesteld. Nou ja, je zou kunnen zeggen, dat was ook een bepaalde manier van de regie in handen nemen. Hè? Dat zagen we inderdaad bij Jack van Gelder. Mm-hmm. Gisteren bij de stoppende trouwens talkshow HLFL 8. En die vroeg toen of ik haar mentor wilde zijn. En toen zou ik de opmerking hebben gemaakt, als je bij me in bad komt zitten, prima. Nou, dat is voor mij een grap. Alleen is dat bij haar behoorlijk hard aangekomen, blijkt. Het tweede geval waarbij ik betrokken ben, is dat volgens mensen ik over een collega op een gegeven moment had gezegd een hoer of andere bewoordingen. Zoals het wel eens vaker bij wijze van spreken gezegd wordt, van dat is een trut, een hoer is misschien wat hard, maar oké. Ja, Kelly, snap je dat hij dit nu vooral doet omdat hij weet, hè, er komt dit weekend waarschijnlijk, geloof ik, een groot Volkskrant verhaal aan. Ja, dat is aangekondigd. Waarin hij staat, dat zei hij ook. En dat snap ik, dat je dat dan zelf probeert te vertellen voordat het in de media komt. Maar wat ik dan zelf denk van, ja, als jij dit graag wil vertellen, waarom wacht je dan totdat de Volkskrant daarop drukt? Ja. En had je dat niet eerder zelf moeten doen? Ik kan me het ook wel voorstellen. Dat je zelf in één keer begint van, goh, ik heb dit gezegd en het valt misschien niet zo goed. Maar hij legt er zelf uit. Hij is gebeld door een Volkskrant-journalist. En die heeft hem gezegd, moet je luisteren, om de verhalen aan daarin word jij genoemd. Dus ik wil nu even wederhoor plegen. Mm-hmm. Hij zegt zelf ook, ik had het eigenlijk helemaal niet eens op die waarde geschat tot die tijd, tot die journalist mij belde. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat kan. Ja. Leonard? Ja, kijk, ik denk dat er... we moeten goed kijken dat de cultuur op redacties is heel erg aan het veranderen. Toen ik als journalist begon, was het vooral bevolkt door heel veel ego's. En moesten redactieleden en journalisten ontzettend daar tegen opboksen. Nu is het echt veel meer teamwork geworden. En je had echt hele grote namen. Mart Smeets, Tom Egberts, Jansma, Van Gelder. Ik denk wel dat die mensen toch ook wel ergens de gelegenheid moeten krijgen om zich te verdedigen. Maar niet op de rare manier waarop Jack van Gelder dat gisteravond deed. Er komt nu een onderzoekscommissie, Martin van Rijn. Laat al die is deze, al bezig, ja. Die is al heel druk bezig, ja. Sorry. En die moet ook, vind ik, meteen, dat zullen ze ook doen, die sport meenemen. Ik denk dat deze mensen, die nu ongetwijfeld heel boos zijn, net als dat we in de tijd met Matthijs van Nieuwkerk gezien hebben, wel de gelegenheid moeten krijgen om zich te verdedigen, om uit te leggen hoe het volgens hun dan in elkaar zit en niet dat rare hapsnap gedoe om nu even te zeggen, ja, van het bad en bla bla bla. Ja. Want ze proberen nu natuurlijk ook wel hun straatjes schoon te vegen. Overigens, het blijkt zo, rond Studiosport waren heel lang geruchten. Heel erg lang. Ik denk inderdaad wel 10 jaar. En het is heel apart dat dat nu pas allemaal naar boven komt. Nou, zegt iets over de andere kant. Er waren al 15 jaar meldingen. En daar is iets mee gedaan. En die vraag hebben we misschien een beetje gemist tot op heden. Misschien dat die nog komt en dat daar ook een antwoord op komt. Goed, als we dan even de conclusie, een voorlopige conclusie natuurlijk, willen trekken. Heeft de NOS er verstandig aan gedaan om op deze manier en met deze timing naar buiten te komen gisteren? Stijn? Nou, ik denk dat ze misschien gedwongen zijn omdat dat Volkskrant-artikel eraan komt. Ja. Dus het was veel beter als ze al veel eerder hiermee aan de gang waren gegaan. Dit lijkt een beetje op een noodsprong, omdat zaterdag waarschijnlijk de Volkskrant gaat uitpakken. Ja. Kelly Adams? Ja, zo voelt het inderdaad. Wat ik net zei, ik vind het sterker als je er op een gegeven moment gewoon zelf mee naar buiten komt, zonder druk van anderen, dat je het gevoel krijgt van, nu moet ik wel, want anders dan zijn zij me voor en ik wil liever zelf het verhaal doen. Ja. Goed, maar misschien was gewoon ook de inventarisatie afgerond en was dit gewoon toch wel... Ja, maar je zat nu met een half verhaal, er was nog geen wederhoor gepleegd, dus dat was allemaal ongelukkig eigenlijk. Ik wil tot slot nog even met jullie naar iets heel anders. Leonard, jij zat gisteren naar Shownieuws te kijken. Ja, trouwkijker. Want Rutte was daar gisteren te gast en toen gebeurde er dit. Tot nu toe vindt de VVD me nog leuk, geloof ik. En ja, als ik nu zou moeten kiezen, ik heb bakken met energie, dan zou ik graag door willen. Maar ja, die verkiezingen zijn pas weer in 2025. Dus dan moet ik in de zomer van 2024 beslissen. Wat is het verschil tussen politiek Rutte en privé Rutte? Leonard, en toen dacht jij, nee, vraag door. Nee, ja, vraag door, je laat je zo'n mooie kans lopen. Want... Rutte zegt dus eigenlijk dat hij volgend jaar ons bekend gaat maken wat hij gaat doen. Ja. En dit was toch echt wel een beetje nieuws. Want tot nu toe heeft hij nooit iets geroepen of gezegd over zijn aftreden. Of dat hij weg zal gaan. Er is, zoals iedereen weet, enorme druk op hem. Hè, al in het 1 april debat van vorig jaar. Ja. En wat zien we namelijk? Wim Kok heeft indertijd, ik ben het even nagegaan, in de zomer van het jaar daarvoor, dat was in 2001, gezegd, ik hou ermee op, kreeg hij later vreselijke spijt van. Hetzelfde gold voor Lubbers, heeft het vroegtijdig aangekondigd. Ja. Met Brinkman heeft er ook vreselijke spijt van. Jij dacht, dit had de aankondiging kunnen. Want als je dit aankondigt, weet je het antwoord ook, toch? Anders dan zeg je helemaal. Ja. Ik vond het echt spectaculair dat hij al überhaupt iets over een daad. Hij zal zich verdedigen met te zeggen, het is de partij en bla bla bla. Dat zal hij vanmiddag ook wel zeggen. Ja. De persconferentie. Ja, want dan wordt die doorvraag wel even gesteld waarschijnlijk. Ja. Mag je hopen. Stijn, had je een bevredigend antwoord gekregen van Rutte, denk je? Want hij in het verleden is er heel vaak gevraagd, ga je naar Europa of niet? Zeker niet de show. Ja, natuurlijk hadden we geen bevredigend antwoord gekregen. Maar ja, het doet mij erg denken aan Cohen, die ooit de Polonaise heeft gelopen, geloof ik, in koffietijd. Het is leuk dat Rutte daar gaat zitten, maar het is zo jammer dat ze die vragen hebben laten liggen. Ja. Ja. Nou, misschien komt het antwoord nog later vandaag. Ja. De Fact-Check Marathon. Ja, het is verkiezingstijd en daarin komen veel uitspraken van politici voorbij waarvan je je kunt afvragen, is dit te mooi om waar te zijn? Factcheckers van AD, Universiteit Leiden en KRO en NCV's Pointer houden die uitspraken tegen het licht om te kijken of ze kloppen. Sietse van Loosdrecht van Pointer houdt ons tot de verkiezingen op de hoogte van die factchecks. Goedemorgen Sietse, welkom. Goedemorgen. Wederom. Wat heb je vandaag meegenomen? Ja, wij zijn vandaag in Zeeland. Daar zijn we trouwens al een keer eerder geweest. Daar heeft Theo Richel, de lijsttrekker voor het waterschap namens Forum voor Democratie, die heeft gezegd dat we de gevaren van kernafval overdrijven. En hij heeft letterlijk gezegd, ervoor gepleit om radioactief afval te mengen door het cement en de stenen waarmee we huizen bouwen, zodat iedereen een gezonde dosis straling binnenkrijgt. Ja. Gezonde dosis straling. Een gezonde dosis straling. Nou, daarover zijn overigens de wetenschappers het niet. Daar zijn ze verdeeld over. Bestaat er zoiets als een gezonde dosis straling? Er zijn theorieën dat dat bestaat. Wij hebben vooral gekeken, kun je veilig bouwen met kernafval? Ja. Je denkt natuurlijk in eerste instantie aan Borselen. Daar denkt iedereen aan. Hij komt uit Zeeland, daar doelt hij natuurlijk op. Mm-hmm. Hij zegt het niet. Maar Borselen, dat afval, dat kunnen we toch echt niet gebruiken in de bouw. Maar in Nederland produceren we jaarlijks 87 miljoen kilo laag radioactief afval. En dat laag radioactief afval, dat kan wel degelijk hergebruikt worden. Schrijft ook het RIVM bijvoorbeeld, okay. Die heeft daar onderzoek naar gedaan. Kunnen we dat niet recyclen in plaats van storten? Want nu wordt het allemaal alleen maar gestort. En dat kan, dus je kunt het mengen door beton bijvoorbeeld. En dan kun je dus, ook, wonen in laag radioactief afval. Ik weet eigenlijk niet waarom ik dat zou willen, überhaupt. Maar dat is een goede vraag. Aan de andere van dat spul af. Dat is aan de andere kant, in beton zit nu al zitten allerlei stoffen die ook laag radioactief zijn. Dus eigenlijk iedereen, jij, ik, wij allemaal, zoals we hier zitten, ontvangen natuurlijk al een dosis straling in ons eigen huis. Ja, precies. Dat gebeurt gewoon. Zeker, ja. Dus het is eigenlijk geen klinkklare onzin. Nee. Maar probleemloos gebruik als bouwmateriaal, dat is ook weer een ander uiterste eigenlijk, zoiets. Probleemloos gebruik als bouwmateriaal kan voor dat hele lage radioactieve afval. Dat zegt het RIVM ook. Die zeggen bijvoorbeeld, je kunt als onderlaag in wegen of mengen door beton kun je het gebruiken. Dus we rijden er ook nu trouwens al over. Hè. Er zijn al wegen die op laag radioactief afval zijn gebouwd. Ja. Dus het gebeurt gewoon. Ja. Ja. Okay, dus in die zin heeft hij gelijk, deze richel. Je kunt erin wonen. Het probleem met het afval uit Borselen, daar gaan we er niet mee oplossen. Nee, daar gaat het niet voor werken. Goed, je bent hier nu voor de vijfde keer. En eerlijk is eerlijk, je neemt wel erg vaak iets mee vanuit de rechterkant van de politiek. Hoe kan dat? De rechtspopulistische kant, doel je dan, neem ik aan, Carl Jol? Ja, weet BBB, ja, 21 hebben we gehad deze week. Ja, die zeggen toch de leukste dingen. Maar nee, in alle eerlijkheid, dat valt ons natuurlijk ook op. En we houden al die partijen houden we gelijkelijk in de gaten. Hè? Dus ook de PvdA, dus ook GroenLinks, VVD hebben we trouwens ook een keer gedaan. Ja. Maar je hebt helemaal gelijk, het gebeurt daar vaker. En de verklaring kan ik niet vinden. Ik weet wel, wij hebben in 2021 bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen hebben wij alle partijprogramma's onderzocht van wat zeggen zij nou over desinformatie. Ja. En dan blijkt eigenlijk dat bijna alle partijen daar wel iets aan willen doen. Behalve de PVV. En Forum voor Democratie pleitte er juist voor om de teugels wat te laten vieren. In dat verband. Dus ja, het zijn partijen die geneigd zijn om toch misschien net wat vaker een alternatieve waarheid aan te hangen. Ja. Ja, ik denk dat dat de verklaring is. Oké, nou, tot maandag en dan misschien wel iets over de SP of GroenLinks of zo. Toch? Ja, we doen ons best. Voor de variatie. We hebben er wel een aantal op de site staan, hoor. Oké. Ja. Goed, ga kijken dan. Oké. Dankjewel, Sietse van Loosdrecht. Dankjewel, Kelly Adams. En dankjewel, Leonard Ornstein. NPO Radio 1. Het NOS Nieuws met Kirsten Klomp. Politiebond ACP baalt van de communicatieproblemen met het C2000-systeem en zegt dat de maat vol is. Gisteravond vielen de verbindingen van het systeem weg tijdens een klopjacht op een groep overvallers in Rijsbergen. Uiteindelijk werden 3 tieners opgepakt voor betrokkenheid bij een overval op een wapenhandelaar in België. De dader van de schietpartij gisteravond in een gebedshuis van Jehova's Getuigen in Hamburg was volgens Der Spiegel een oud lid van de Jehova's. De politie meldt nog niets over een motief. Bij de schietpartij zijn zeker 8 doden gevallen, onder wie de schutter. De middelbare scholen krijgen extra geld van het kabinet. Onderwijsminister Wiersma maakt 105 miljoen euro vrij voor kwetsbare leerlingen die meer aandacht nodig hebben. Zij kunnen nu extra taallessen, huiswerkbegeleiding of coaching krijgen. De verzekeringspremies gaan de komende tijd flink stijgen. Onder meer de zorg, woon- en autoverzekeringen worden duurder. Dat komt door de inflatie en de gestegen lonen en energieprijzen. Volgens prijsvergelijker Independer stijgt de gemiddelde woon- en opstalverzekering van 240 naar 276 euro per jaar. Dankjewel, Kirsten. Dennis Mooi, hoe gaat het op de weg? Nou, er staat 1 file en die staat eigenlijk de hele ochtend al. De A50 van Arnhem naar Apeldoorn, want er is vanochtend vroeg een ongeluk gebeurd. Tussen Loenen en Apeldoorn, 6 kilometer, 2 rijstroken zijn dicht. De vertraging is 25 minuten. Tot half 12, Carl-Johan de Zwart. 40 jaar geleden bracht Doe Maar het razend populaire album Virus uit. Hoogtepunt van de toenmalige nederpop was dat eigenlijk. Popkenner Rens Dietz is hier. Goedemorgen, Rens. Goedemorgen. Je bent eigenlijk te jong om in de jaren 80 dat album Virus als eerste te hebben bemachtigd. Ja, dat is correct. Ja, heb je desondanks een favoriet uit die tijd? Een plaat die je eigenlijk nog steeds wel draait? Ja, ik vind Pa van het nummer van de plaat Virus vind ik het nummer Pa fantastisch. Ja. Ja. Mm-hmm. En ik vind het goede doel is heerlijk. En zeker als je nu Goldband hoort, en dat is natuurlijk ook een beetje waar mijn fascinatie vandaan komt. Anno nu hoor je weer heel veel muziek die hier heel erg op lijkt. Ja. Ja, Goldband en het goede doel dus zijn bijna 1-op-1 kopies. En daarom vind ik het goede doel ook heerlijk. Ja. Ja, goed. We gaan het zo meteen uitgebreid hebben over de nederpop uit de jaren 80. Maar ook die van nu, want er is een revival aan de gang. Kun je rustig zeggen. Na 11 uur horen we dat. Is Paus Franciscus de revolutionair die wij in Nederland in hem willen zien? Vaticaankenner en spraakmaker Stijn Fens heeft zometeen het antwoord. Maar eerst gaan we nu gewoon even lekker naar buiten. Iedere ochtend zijn ze weer op pad, speciaal voor de Spraakmaker. De verslaggevers van het Spraakmakers Uitzendbureau. Uitzendkracht van dienst is Marcel Dekker. Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen. Lekker dagje uit. Onder een natte palmboom in Artis in Amsterdam. Dat is mijn eerste keer in ieder geval. Ik weet niet of jij ooit onder een natte palmboom hebt gestaan met 3 graden. Nee, maar ik ben wel heel veel in Artis geweest. Met de kinderen. Precies. Ik ben er al decennia niet geweest. En eigenlijk is dat een schande, Carl-Johan. Want al die tijd, en dat moet ik ook tegen Martine van Zijl, dierenarts in Artis, zeggen, heb ik dit dier moeten missen waar ik nu gelukkig met de beschutting van een dak naar kan kijken. De Arabische oryx. Ja, de algazel noem je hem ook. Okay. En ja, het is een prachtige antiloop. Maar wat ontzettend leuk dat je er bent trouwens ook. Ja, dankjewel. Om naar deze beesten te kijken met levensgevaarlijke dolken op hun kop. Dat is geen wetenschappelijke beschrijving. U kunt dat beter. Nou, het is een heel grote antiloopsoort, wel rond de 200 kilo en echt wel heel gevaarlijk. Dus ze weten heel goed hoe ze hun horens moeten gebruiken. Maar het mooie is dat ze hier zijn en dat ze een hele goede bijdrage hebben geleverd aan het reintroductieprogramma in het wild. Ja. Want deze soort was uitgestorven en nu niet meer. Hij is terug. Misschien sluit dat mooi aan, want dat weet ik wel, Stijn's fans, op jouw vraag. Ja. En mij, je verzoek, hè, aan mij. Ja, zeker. Hoe luidt dat verzoek? Nou ja, misschien moet ik toch heel even inleiden. Ik kom ook mijn hele leven al in Artis en ik ben wel een beetje dierentuingek. Ik kom er graag. Maar mijn vriendin krijg ik niet mee naar Artis. Want die is eigenlijk tegen dierentuinen. Hè. Die zegt, nou, het is toch voornamelijk hoezo educatie. Het is toch wel vermaak. Die dieren zitten ver van hun leefomgeving. Toch opgesloten. Soms zelfs nog achter tralies. Ze verwees me ook door naar de site van PETA, zeg je geloof ik. Dat is die dierenrechtenorganisatie. Ja, ja. Daar wordt zelfs gezegd dat dieren gedrogeerd worden, zodat ze zich een beetje goed gedragen. Eigenlijk zegt ze, je kunt het niet meer maken om naar een dierentuin te gaan. En net als we het niet goed meer vinden dat er circusdieren zijn, dat lot zou ook de dierentuinen moeten treffen. Nou ja, dat doet me natuurlijk als liefhebber van Artis pijn. En ik ben eigenlijk op zoek naar argumenten om de strijd te kunnen winnen. Ja, dierentuinpromotie en een beetje relatiebemiddeling, Stijn, toch? Of niet? Dat zijn jouw woorden. Dat er ruzie. Oké. Nou, misschien is dan dit beest, die Arabische oryx, een mooi voorbeeld van wat de functie van dierentuinen kan zijn, Martien. Ja, er zijn zoveel functies voor dierentuinen. Ten eerste zou ik je vrouw heel graag uitnodigen bij ons om te vertellen, want dit is natuurlijk heel kort. Maar bijvoorbeeld de algazel, die was uitgestorven in het wild. En die is door fokprogramma's in Europese dierentuinen weer teruggezet naar de wilde leefgebieden. En wat ik heel belangrijk vind aan dierentuinen, ik heb zelf heel lang in de wildernis gewerkt en geleefd. En dat ik zo graag wil dat de wilde dieren met rust gelaten worden. Ja. En dat ik het mooi vind om dieren die geen last van ons hebben en een positieve associatie met ons hebben, om die in te zetten, om mensen te inspireren om van wilde dieren te houden. Even terug naar dat fokprogramma. Dat wordt internationaal uitgerold. Artis is niet de enige die aan de fokprogramma's meedoet. Hè. Alle dierentuinen in Europa en daarbuiten zelfs doen daaraan mee om ervoor te zorgen dat die bedreigde diersoorten een kans maken. Hè. Hoe gebeurt dat dan? Ja, inderdaad. Geen enkele dierentuin in Europa is een postzegel. Wij zijn allemaal onderdeel van een associatie, EASA heet dat. En wij zijn allemaal onderdeel van die hele grote populatie dieren. En met elkaar zorgen we voor een goede gezondheid en een goede variatie. Dus je kijkt met een coördinator welke dieren goed kunnen kruisen, waardoor die populatie gezond blijft. Want mocht het nodig zijn, zoals nu met deze algazel die uitgestorven was, ja, als dat vaker gaat gebeuren, wat helaas misschien wel de toekomst wordt, dan kunnen we die uitzettingsprogramma's voor andere soorten ook gaan inzetten. Precies. Dus dierentuinen hebben daar een hele belangrijke rol in. En ja, mijn passie is wilde dieren en daarom werk ik hier. Ja, precies. Die is ook begonnen hier in de dierentuin. Hè. Je bent nu dierenarts. Je hebt veel te maken gehad met wilde dieren, nog steeds eigenlijk. En dat kwam omdat je naar dierentuinen ging. Het respect voor dieren is hier geboren eigenlijk. Ja, eigenlijk kan je mensen pas in hun hart raken als ze die dieren echt zien. En dat is bij mij ook gebeurd. En daarom heb ik mijn hele leven eigenlijk al toegewijd aan natuurbescherming en wilde dieren en educatie. En dat is ook een heel grote rol voor dierentuinen, educatie. Dus, Stijn, noteer de FOK-programma's, de inspiratie om verantwoord om te gaan met de leefomgeving. Die is ook wel degelijk in een dierentuin te vinden van die bedreigde dieren. En het is een broedplaats voor bevlogen dierenartsen zoals Martine. Dus voldoende, denk ik, om je vrouw onder de tafel te praten. Denk en ik, zijn. Langskomen, zou en langskomen. Je bent uitgenodigd en zij ook. Nou, dat gaan we natuurlijk meteen doen, die uitnodiging. Nee, maar ik heb nog wel één vraag, als het toch even mag. Leeuwen, die zijn toch niet zo bedreigd? Dus die leeuwen zitten toch ook een beetje in Artis voor het vermaak? Want een dierentuin zonder leeuwen is als een speeltuin zonder draaimolen. En Martine? Ja, we hebben niet alleen dieren die bedreigd zijn. We hebben ook echt die educatieve rol. En mensen heel duidelijk maken waar dit ecosysteem vandaan komt. Dus er zijn natuurlijk ook soorten die echt puur voor die educatieve rol in de dierentuin zijn. En daar zijn leeuwen ook een onderdeel van. En het allerbelangrijkste is dat er goed dierwelzijn is van de dieren die hier leven. En daar doen we ons uiterste best voor. En ja, dierentuinen zijn niet meer hetzelfde als 10, 20 jaar geleden. Dus er is een ontzettend snelle ontwikkeling gaande. Dus ik zou echt zeggen tegen je vrouw, kom een keer langs. De uitnodiging staat. Oké, dat is helder. Stijn, heb ik nog één vraagje. Als je naar de dierentuin gaat tegenwoordig, hoe ga je dan? Met wie? Neem je dan vrienden mee of ga je alleen? Nou, het virus van de dierentuinliefde is overgegaan op mijn kinderen. Oh. En die gaan mee. Die gaan nog altijd mee. Ik vind het nog steeds leuk om met mij, ze zijn 23 en 20. Nog steeds vinden ze het leuk om met mij naar artsen te gaan. Oké. Maandag is het Spraakmakers uit zijn bureau in Drenthe. Dan gaat Thomas Schuurman de Van Berg beklimmen. Nieuws via de NOS. Reizigersorganisatie Rover wil dat de vakbonden en werkgevers in het streekvervoer zo snel mogelijk weer in gesprek gaan om te onderhandelen over een nieuwe CAO. En daarom heeft Rover zelf een gesprek georganiseerd aanstaande maandag in Utrecht. Freek Bos is de directeur van Rover. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uw dag nu is mooi geweest. Ja, inderdaad. En wij reizigers hebben er heel veel last van. Dus ja, dan moet je ook een oplossing gaan bieden. En als de partijen niet bij elkaar komen, dan moet je ze maar bij elkaar roepen. Ja, en komen ze ook maandag, denkt u? Dat denk ik wel. We hebben eigenlijk al toezeggingen binnen, dus het gesprek gaat plaatsvinden. Ja, want wat is uw doel? Komen jullie met een concreet bod of een oplossing? Ja, kijk, wij zijn natuurlijk wel belanghebbenden als reizigers, maar we kunnen niet echt een aanbod doen. Want ja, wat is goed voor een werkgever, wat is goed voor een werknemer, dat weten we niet. Ons doel is vooral zorgen dat die impasse doorbroken wordt en dat we op zoek gaan naar wat er nodig is om die impasse te doorbreken. Ja. Dus een soort van kickstart voor de onderhandelingen, zou ik zeggen. Ja, geef eens een handvat, wat zou dat kunnen zijn? Nou ja, kijk, stel dat ze gezamenlijk concluderen dat er een bemiddelaar moet komen, dan kunnen we in ieder geval op zoek gaan naar een bemiddelaar. Als ze zeggen, ja, het vertrouwen is er wel, er moet een stakingspauze komen. Nou, dan zou ik concluderen dat we een stakingspauze moeten afspreken en gaan onderhandelen. Ja. We willen vooral het gesprek faciliteren. Zorgen dat wij als reiziger geen last meer hebben van stakingen. Maar wel profijt hebben van een mooie CAO die afgesloten gaat worden. Ja, precies, ja. Ja. En wat horen jullie eigenlijk van de reizigers? U bent tenslotte van de reizigersorganisatie. Hoe staan die er eigenlijk in? Ja, we zien toch elke stakingsdag het aantal klachten weer ziende ogen toenemen. Mm. Kijk, er zijn wat mensen die hebben natuurlijk een alternatief, maar er zijn ook heel veel reizigers die hebben geen alternatief. En die hebben toch echt moeite om dan op het werk te komen of mantelzorg te verlenen. En jongeren hebben echt moeite om op onderwijslocaties te gaan komen. Ja. Leg maar weer eens uit dat je te laat bent op school. Ja, goed. Er moet wat gebeuren en u gaat daar werk van maken. Freek Bos, directeur van Rover. Hartelijk dank. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Paus Franciscus leek zo progressief en revolutionair. Maar klopt dat beeld wel? Heeft hij de Nederlandse verwachtingen waargemaakt? Met spraakmaker en Vaticaankenner Stijn Fens maak ik de balans op. 10 jaar nadat Jorge Bergoglio als kersverse paus op het Sint-Pietersplein deze woorden uitsprak. Buonasera. Ja, Stijn, jij was erbij toen Franciscus 10 jaar geleden op het balkon verscheen. Wat was toen jouw verwachting van die paus, toen hij net was verkozen? Nou, al vrij snel hadden we het toch door dat er een andere wind zou gaan waaien door het Vaticaan. Dat was niet alleen dat Bonacera, want ja, als je ergens binnenkomt is het heel beleefd om een goede dag te zeggen. Ja. Maar vlak daarna, toen stond hij dus voor zijn eerste zegen als bisschop van Rome. En toen zei hij tegen die menigte, waar ik ook tussen stond, 200.000-300.000 mensen, voordat ik jullie ga zegenen, wil ik eerst dat jullie voor me bidden. En toen werd het echt wat hele plein stil. En pas toen gaf hij die zegen. En toen dacht ik wel, wat is dit? Dit wordt toch een hele andere tijd. En wat ik toen nog niet wist, is dat hij is van dat balkon is hij weer naar beneden gegaan. Ja. Beneden stond de pauselijke limousine met het nummerbord SCV1. Gewoon, paus heeft een eigen auto. Nee, zegt hij, ik wil met het pendelbusje van de kardinalen terug naar Casa Santa Marta, het Conclave Hotel, zal maar zeggen. Dus, en toen wisten ze ook in Rome, in het Vaticaan, dit wordt een heel ander pontificaat dan het vorige. Ja. En dat was ook wel een beetje wat in Nederland de toon was. Hè? En wat men in hem ook hoopte te zien. Eindelijk een beetje, hoe zeg je dat nou? Wat meer vooruitgang. En ook op onderwerpen die wij in Nederland heel belangrijk vinden. Rens Dietz, jij volgt de paus niet op de voet. Heb jij een beeld van hem? Wat is het eerste dat je denkt als je hoort paus Franciscus? Ik heb een heel slecht beeld van hem. Ik weet wel, en dat is leuk, want ik zit hier voor de popmuziek. Hij heeft thuis een plaat van Elvis met 25 gospel-uitvoeringen. Nou, dat is eigenlijk het enige wat ik van hem weet. En Edith Piaf heeft hij volgens mij in zijn platencollectie. Ja, okay, en verder vooral klassiek. Ja. Maar heel eerlijk gezegd, inhoudelijk weet ik er heel weinig van. Nee. Nou goed, Stijn, daar hebben we Stijn Vens voor aan tafel. Want Stijn, die verwachting die ik net even benoemde, die werd gesterkt toen de paus op de terugweg van zijn eerste buitenlandse reis zei dat homoseksuelen niet veroordeeld of gemarginaliseerd mogen worden. En die uitspraak zette iets in werking. Ja, die zette iets in werking. En als we het over Nederland hebben, kijk, we hadden het niet zo met die vorige paus, Benedictus XVI, nee. De professor, streng, tegen homo's, tegen vrouwen. Nou, het is bij de Nederlandse katholieken vaak alles of niks. Nou, Benedictus XVI, dat was helemaal niks. Mm-hmm. Deze paus, Franciscus, dat was veelbelovend. Ik zou kunnen zeggen, eindelijk een paus zoals wij die graag hebben in Nederland. En dat werd versterkt door die uitspraak over homoseksuelen op 10 kilometer hoogte in dat vliegtuig. Ja. En toen hij zei, ja, als iemand in geweten God zoekt, wie ben ik dan om te oordelen? En ik weet nog goed dat ik collega kenners toen in talkshows hoorden zeggen, nou, als hij dit zegt, wie weet krijg je dan ook wel vrouwelijke priesters. Dus de verwachtingen waren heel hoog. Ik voelde toen al een beetje het Obama-effect opkomen, hè, waar ook de verwachtingen zo hoog waren. En die verwachtingen kon hij natuurlijk nooit waarmaken. Nee, want dat was misschien wat al te enthousiast allemaal. Laten we eens kijken wat er van die, laten we het dan even, progressieve verwachting, wat daarvan is terechtgekomen of uitgekomen. Bijvoorbeeld de wijze waarop over homoseksualiteit wordt gedacht in de katholieke kerk sinds die uitspraak van de paus. Is die eigenlijk wezenlijk veranderd? Ja, dat is wezenlijk veranderd. Kijk, wat je eerst moet zeggen, dus met die uitspraak in dat vliegtuig, hè, met dat niet oordelen, deed hij niets af aan de leer van de katholieke kerk, maar schiep hij wel ruimte. Je ziet dat de hele manier waarop er over homoseksuelen en LHBTI'ers wordt gesproken, heel anders is. Franciscus was bijvoorbeeld de eerste paus die het woord gay, het Italiaanse woord voor homo, in de mond nam. Hij heeft gepleit dat homoseksuelen een geregistreerd partnerschap kunnen afsluiten. Hij heeft gepleit, nog niet zo lang geleden, voor tegen het strafbaar stellen van homoseksualiteit, wat bijvoorbeeld in veel Afrikaanse landen gesteund wordt door de katholieke kerk. Mm-hmm. Dus er is echt wat veranderd. Maar liever niet praktiseren, toch? Is nog steeds In die zin houdt hij zich keurig aan de leer van de Rooms-Katholieke Kerk. Homo's moeten met respect worden behandeld. Hmm. Maar homoseksuele daden zijn intrinsiek ongeordend. Ja. Dat wil zeggen, gaan in tegen het plan dat God heeft met de mensheid. Wat het vindt hij nog net? Vindt hij nog net even te spannend? Ja. Laten we even de rol van de vrouw binnen de kerk. Is die groter geworden of is die veranderd? Nou ja, die is. Kijk. Ik zeg altijd, misschien is het nog wel het meest veranderd dicht bij huis, bij hemzelf in die kerk. Want daar heeft hij ook het meeste greep op. Hij heeft de Romeinse curie, dus dat bestuursapparaat, helemaal hervormd. Hij heeft al die prelaten hun paleisjes niet afgenomen, maar wel meer belast. En hij heeft veel meer vrouwen benoemd in semi-hoge posities in het Vaticaan. Op Internationale Vrouwendag heeft het Vaticaan bekendgemaakt dat ruim 1 op de 5 werknemers van het Vaticaan inmiddels een vrouw is. Nou, daar heeft hij echt wel mee te maken. En op wat voor posities zitten die vrouwen? Dat is allemaal secretaris, ondersecretaris. Maar ja, kijk, het probleem is, echte topposities kunnen ze niet bekleden. Want daarvoor moet je priester zijn. En ook deze paus, en dat is misschien tot teleurstelling van veel van die progressieve katholieken, zegt ook, ja, vrouwen tot priester wijden, dat gaat er niet van komen. Nee, dus dat gaat ook weer te ver dan. Ja. In Nederland gingen er ook stemmen op dat deze paus een einde zou kunnen maken, eventueel aan het verplichte celibaat, hè, wat natuurlijk een hele grote factor is in het hele misbruikverhaal. Ja. Wat is daarvan terechtgekomen? Of is die discussie op gang gekomen? Of hoe moet ik dat zien? Nou ja, dat is wel, vind ik ook zijn grote verdienste, is dat het debat terug is in de Rooms-Katholieke Kerk. Onder Benedictus XVI en ook onder Johannes Paulus II was er nauwelijks debat. Als je gaat kijken naar de uitzending van Radio Vaticana, hè, dus de radiozender van de paus, daar kan tegenwoordig over van alles gepraat worden. En daar komen ook allerlei mensen aan het woord. Dus het debat is terug. Maar dat wil niet zeggen dat hij aan dat verplichte celibaat gaat tornen. Hij kreeg een paar jaar geleden de kans, toen tijdens een synode over het Amazonegebied, een bisschoppensynode, echt een sterke wens kwam van de synodevaders om dat te gaan onderzoeken. Ja. De kans, de bal lag op de stip. Hij hoeft hem alleen nog maar in te schieten. En dat heeft hij toch niet gedaan. Omdat hij ook dat celibaat toch ziet als een groot goed dat gekoesterd moet worden. En hij waarschijnlijk de tijd nog niet rijp vindt. Dus de hoop dat hij een aantal institutionele knopen zou doorhakken, die is niet bewaarheid geworden. Nee, dus er is, als ik het even kort moet samenvatten, er is wel wat meer ruimte voor het gesprek, de discussie. Maar zeg maar de echte grote thema's en de structuren, daar is eigenlijk niet zoveel aan veranderd. Nee, en dan, als je kijkt naar de rol van de vrouw en de homoseksuelen, het celibaat, moeten we dan eigenlijk concluderen na 10 jaar... dat hij niet gewoon de progressieveling is die wij misschien hoopten dat hij zou zijn of worden? Kijk, er is net een boek verschenen van een Belgische journalist, Emmanuelle van Lierde, en die noemt hem een conservatief revolutionair. Ja. Kijk, en het is eigenlijk een hele conservatieve Zuid-Amerikaanse bisschop, deze paus. Dat wil zeggen, ook 10 jaar na zijn weergeloze aantreden staat er nog steeds een kerk waar ongetrouwde priesters het voor te zeggen, waar de vrouw niet aan de macht kan, echt aan de macht kan komen. En dat heeft hij keurig overeind gehouden. Hij is vooral, denk ik, revolutionair. Of laten we zeggen, het is een hervormer. Het is een stijl. Het is een compleet andere stijl. Ja. Het is een man dicht bij de mensen. En vooral is hij, als we toch maar dat woord revolutionair gebruiken, wat hij volgens mij niet is, maar goed, dan is hij revolutionair op het sociaal gebied. Hè? Dus rechten van arbeiders, mensen aan de marge, het milieu. Ja. En als het gaat om die heikele thema's, hè, je kunt ze allemaal opnoemen, de vrouw of homoseksualiteit, abortus, dan benadert hij meer de persoonlijke problematiek van de mens, dan dat hij nog eens even heel duidelijk die leer steeds gaat verkondigen. Want dat was al genoeg gedaan. Ja, precies. Ja. Dus maar echt naar de wortel, daar gaat hij niet. Hè, van die thema's. Jij vergeleek hem voor deze uitzending met de nieuwe filiaalmanager van een supermarkt. Kun je dat even toelichten? Ja, kijk, men heeft altijd te zeggen, het is compleet anders. Ik zeg altijd, het is inderdaad, het is nog steeds dezelfde supermarkt, waar nog steeds dezelfde artikelen worden verkocht. Alleen, als je binnenkomt, staat de filiaalhouder breed glimlachend bij de deur. Geeft iedereen een hand. Ja, uw gastheer, onze bedrijfsleider. Onze employé van de maand. Ja. En waar je vroeger meteen tegenaan liep in de supermarkt, daar moet je nu wat meer voor rijken. En waar je vroeger voor moest bukken, daar loop je nu tegenaan. Dat wil zeggen, de supermarkt, lees de kerk, verkoopt nog steeds hetzelfde, maar ze zijn anders gerangschikt. Er zijn andere prioriteiten. En wat mooi is, de filiaalhouder, de paus, doet zelf mee met vakken vullen, want het is een heel eenvoudige man. Ja, precies. Ja. De kardinalen die Franciscus 10 jaar geleden als paus kozen, waren ook vooral op zoek naar een beetje buitenstaander, hè, die een schoon schip zou kunnen maken. Want ja, qua imago was er wel het een en ander aan de hand. En dat had natuurlijk te maken met dat misbruiksschandaal. Had een behoorlijke deuk opgelopen en misschien nog steeds wel. Hij moest dat gaan opvijzelen. Is hij daar eigenlijk een beetje in geslaagd? Ik bedoel, dat sociale gezicht, dat snap ik wel. Maar wat heeft hij eigenlijk op dat gebied gedaan om die schade enigszins voor zover mogelijk te herstellen? Nou, laat ik zo zeggen. Hij heeft om te beginnen heeft hij al na een jaar heeft hij een speciale commissie ingesteld in het Vaticaan. Die gaat over pedofilie, over die misbruiksschandalen met minderjarigen. Je zou kunnen zeggen dat Benedictus de 16e al een beetje was begonnen, maar veel te voorzichtig. Dus er werd ook van hem verwacht dat hij zou doorpakken. Nou, dat ging toch moeizaam. Het blijkt toch een enorm ingewikkeld probleem. Toen er bijvoorbeeld in Chili een enorm schandaal uitbarstte over seksueel misbruik, heeft hij aarzend opgetreden. Hij sprak van laster en van smaad. Maar uiteindelijk heeft hij toch de regie gepakt door een misbruiktop te organiseren in Rome in 2019. En veel belangrijker, de regels aan te scherpen. Draagvlak ook in landen te creëren waar ze zeiden, zoals in Afrika, we hebben helemaal geen misbruik. Ja. En het kerkelijk wetboek te herzien, zodat heel duidelijk is dat als er ergens een geval is en er een bisschop is die wegkijkt bijvoorbeeld, dat er dat duidelijk is wat er gedaan moet worden. Dus het kwam laat, maar uiteindelijk heeft hij de regie, vind ik, toch gepakt. Ja. Is er een Franciscus-effect bij de Nederlandse katholieken? Het is vanochtend in het nieuws, hè, dat de kerken nog minder vol zitten dan voor corona. Ja. De mensen zijn niet teruggekeerd na corona. Jij zei tijdens het nieuws al, en dat betreft vooral katholieken eigenlijk. Ja. Maar kun je zeggen dat er iets van een Franciscus-effect is in de katholieke Nederlandse wereld? Nee, er is wel iets van een Franciscus-effect, maar het is niet de toestroom die misschien sommigen hadden gehoopt. Kijk, laat ik wel zeggen, voordat hij aantrad, kon je op verjaardagen maar beter niet zeggen dat je katholiek was. Hè? Dat is een rare kerk en die zitten allemaal aan kinderen. Mm-hmm. Hij heeft echt, vind ik, de katholieken weer nieuw zelfvertrouwen gegeven. Je kunt weer voor de dag komen om katholiek te komen. Dat komt natuurlijk ook door zijn hele strijd voor het milieu, bijvoorbeeld. Dus in die zin zijn er ook een aantal, heel veel milieugroepen in katholieke kerken gekomen. Dat is echt zijn verantwoording geweest door die beroemde encycliek Laudato Si over het milieu. Maar de kerken zijn niet weer volgestroomd. En je kunt ook niet, zelfs niet van Paus Franciscus, verwachten dat hij een enorme crisis, die al tientallen jaren duurt, zeker, die draait om het geloof in God, dat hij die even kan terugdraaien. Dat kan zelfs. Dat tij zal hij niet keren. Dat tij kan hij niet keren. In het begin dacht hij zelf dat hij 2 of 3 jaar paus zou zijn. Inmiddels zit hij er al 10 jaar. Hij is nu 86. Niet helemaal topfit. Hoe lang gaat hij nog door? Hoe schat jij dat in? Ja, kijk, ook pausen kunnen zich vergissen. Hè? Want hij had gezegd, nou, ik ben binnen een paar jaar ben ik weg. Kijk, hij is bezig met een grote consultatie langs alle katholieken over hoe we beter kunnen praten over de kerk, hoe het met die kerk verder moet. Dat heet het synodaal proces. Nou, dat munt uit in 2 bisschoppensynodes. Eentje dit najaar en 1 volgend najaar. En die wil hij nog meepakken. Dat wil hij nog meepakken. Dan is het in 2025 weer tijd voor een heilig jaar. Ja. Nou, dat is ook een gelegenheid waar je als paus veel kwijt kan. Dus ik denk dat hij dat ook nog wil meepikken. En dan zijn we inmiddels eind 2025, is hij bijna 90. En dan zou hij er zomaar nog kunnen zitten. Ja, ja. Want hij zei zelf, heeft hij gezegd, eerder, vorig jaar was dat geloof ik, dat hij aftreden niet uitsluit. Maar vorige maand zegt hij Jan dan weer dat het ontslag van een paus geen trend moet worden. Zoals bij zijn voorganger Benedictus, die zelf dus. Hij is daar een beetje. Hij is niet heel consistent. Hij is niet heel consistent hierin. En ik denk ook wel dat hij zich misschien wel vergist heeft in het project paus. Hij had echt een project, hij had echt een idee van, ik wil met die kerk die kant op, maar het is denk ik toch enorm tegengevallen. Ja. Misschien denkt hij, ik kan niet weg, ik moet zo lang mogelijk blijven zitten om die kerk goed achter te laten. Ja. Goed, er is een wet en die zegt, na een dikke paus komt een dunne paus. Ja. Moet ik dat eigenlijk letterlijk nemen of niet? Want zo, is hij dan dik of dun? Het voorspellen van wie de nieuwe paus wordt is hachelijk. En ook Vaticaankerken zoeken naar allerlei manieren om zichzelf eruit te praten. Ja. Het idee inderdaad is dat er naar een conservatieve komt, een meer progressieve, nou, enzovoort. Maar ja. Nou ja, we hebben nu een wat, mede door het feit dat hij te weinig beweegt, wat meer opulente paus. Ja. Dus er komt een dunner. Een stevige man. Hè? Dus het zou in de lijn der verwachting liggen dat er een kleine, wat meer magere paus komt. En dat zou bijvoorbeeld kardinaal Takla uit de Filipijnen kunnen zijn. Die is eigenlijk, als het gaat om het fysieke aspect, zeer geschikt om paus te worden. Oké, dankjewel Stijn Fens. 10 jaar paus Franciscus. NPO Radio 1 in alle staten. Nederland op weg naar 15 maart. Provinciale statenverkiezingen. Ja, dit is vanaf de Loenermark. Verslaggever Pieter Derks. De nieuwsbv gaat het land in. Ik ben helemaal in de roadtrip stemming. Ik ben lekker een kaasbroodje aan het eten. Onze vaste columnisten bezoeken allemaal een provincie. Verboden toren voor onbevoegden, maar wij zijn van Radio 1. De druktemakers. Ik maak me druk om in dingen. In alle staten. Tijd om het druk te maken. Meer weten? Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen. En luister elke werkdag tussen 12:30 en 12:30 op NPO Radio 1. De druktemakers van BNNVARA in alle staten. Wie luistert, weet meer. Ster. Er is nu een internetprovider die vecht voor jouw online privacy. Een provider die jou niet stiekem online volgt en die werkt zonder graaiende aandeelhouders. Die provider?

Oh, wacht even. Hij is niet aangesloten? Nee. Nee, je moet ook een professional bellen. Tegen 12:30 het antwoord. Heb ik nog? Het, ik wil het wel zeggen. Nee, niet zeggen. Nog pas tegen 11:30 willen we het antwoord weten. Ik heb nu nog een quizvraag. Wie herinnert zich deze nog? Eén nacht alleen. Eén nacht alleen. Heroïne, godverdomme, heroïne, godverdomme. Heroïne is een vloek. Heroïne, godverdomme, heroïne. Nachtzuster, waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, blijf niet hangen, weg naar huis toe. Spreek met twee woorden, stel je netjes voor. Eet zoals het hoort en zeg u. Ja, pa, nachtzuster, heroïne, één nacht alleen. Allemaal afkomstig van het album Virus van Doe Maar, dat 40 jaar geleden uitkwam en gezien wordt, nou, als het hoogtepunt van de toenmalige nederpoprage. De Nederlandse talige muziek deed het toen heel goed en is inmiddels opnieuw aan een fikse opmars bezig. Over de populariteit toen en nu gaan we het hebben met popkenner en auteur Rens Dietz. Rens, nogmaals welkom. Goedemorgen. Jij was volgens mij zelf echt wel veel te jong, toch, voor Virus, om dat in je kast te hebben staan. Maar die plaat was wel te vinden in heel veel slaapkamers van vooral pubermeisjes, terwijl ze met Virus juist een beetje, een beetje af wilden van die groep, van die fans. Klopt. Waarom wilden ze daar eigenlijk? Waarom waren ze er klaar mee? Nou, wat je eigenlijk de jaren daarvoor was, Doe Maar echt het toppunt van hun populariteit. En ze hadden alleen extreem jonge fans. En zelf waren ze al rond de 30. En ze vonden het eigenlijk een virus, een plaag, dat ze zo'n jonge fanbase hadden. Echt jonge tieners, 12, 13, die stonden bij hun concerten vooraan. Ja. En daar wilden ze vanaf. En ze dachten van, als wij een hele volwassen plaat gaan maken, dan krijgen wij hele volwassen fans. Oh ja. En dat was Virus. En ze zongen onder andere Je loopt je lul achterna, Heroïne hoorden we net. Echt thema's die niet per se voor 12-jarigen op dat moment geschikt zijn. Alleen, ja, wat er gebeurde was dat die jonge fans die bleven. En uiteindelijk was de plaat zo'n succes dat het eigenlijk ook alleen maar nog meer jonge fans aansprak. Dat had averechts effect eigenlijk. Exact. Ja. En ik moet ook wel eerlijk zeggen, ze hebben ook een beetje over zichzelf afgegroepen in de jaren daarvoor. Want ze zongen in De Bom over huiswerk maken. Ze zongen in Belle Hélène zo mooi en minstens 17. Ja. Ze hebben ook zelf heel vaak gehint naar die jonge fans. Ja. Alleen, ze schudden ze in ieder geval niet van en af met Virus. En een jaar later is de band ook opgegeven. Omdat ze gewoon heel veel last van hadden. Gillende meiden achter zich aan. Precies, toen ging het echt niet meer. Maar ze wilden eigenlijk vooral serieus genomen worden als muzikant ook. Exact. Een beetje maatschappij kritisch ook wel zijn en muzikaal en wat minder een bakvisser bent. Exact. Ja. Ja. Stijn, jij was 17 toen deze plaat uitkwam, Virus. Sorry, maar een beetje te oud dus toen al, toch? Ja, eigenlijk wel. Maar ik kan me heel goed herinneren dat die uitkwam en dat die bij vriendinnen van de middelbare school, mijn posters en die in het album. Ik hou niet zo van reggae en dan heb je toch een probleem met doen. Oh, ja. Maar ik een toontje lager, moet ik hier ook toch even noemen. Goede doel, ja. Was, ja, komen ze ook nog op. Ja, en er staan heel wat pittige nummers op, Rens, op dit album. Dat schrok de fans dus blijkbaar inderdaad niet af. Wel de ouders, heb ik begrepen. Want die gingen heel ver om een afkeer duidelijk te maken van deze, toch wel, hoe zeg je dat, lastelijke tekst. Ja, zeker. Ja, vooral bij het nummer Heroïne, waarbij natuurlijk zeker de gelovige gemeenschap door het woord wat daarna volgt, die hadden natuurlijk afkeer. Maar ook de inhoudelijke nummers als Je loopt je lul achterna. Ouders hadden echt wel door van dit past helemaal niet bij mijn hele jonge kids. En daar was wel wat strijd om in de huiskamers. In menige huiskamer, ja. En het ging zelfs zo ver dat ze de platen terug naar de platen speciaalzaak. Ja, dat gebeurde, ja. Ja. Ja, ja. Nou kunnen we dit album, denk ik toch wel, gerust als hoogtepunt van de nederpop in de jaren 80 zien. Ja. Is dat eigenlijk terecht of is dat vooral de herinnering? Spreken de cijfers dat bevestigen die dat ook? De cijfers bevestigen dat, ja. Dus hij heeft het langst op één gestaan in de album top 100. Of toen was het volgens mij de LP top 50. Iets langer dan Skunk, de twee platen daarvoor van Doe Maar, maar die was iets korter. Maar je ziet inderdaad dat het en Paas kwam op één binnen. Dus je ziet dat het qua cijfers inderdaad echt het hoogtepunt was. Dit was de absolute topper. Ja, nou speelde Doe Maar een belangrijke rol in die nederpop hype van de jaren 80. Maar dat was natuurlijk veel meer. Als je zwijgt, dan horen ze je niet. Dus hou je adem nu maar in en stik niet. België, België. Verliefd over mijn oor, ondersteboven. Dat het nog kan, hoop dat je het leuk vond. Ik heb stiekem met je gedanst. Stiekem met je gedanst. Frank Boeien, Groep Cadans, Het Goede Doel, Circus Kusters, Toontje Lager. Allemaal Nederlandstalige muziek die de concurrentie toen met groot gemak aankomt met de grote buitenlandse artiesten, Rens. Ja. Is er eigenlijk een verklaring te geven waarom juist toen die Nederlandse muziek zo populair was of werd? Ja, kijk, wat je hebt altijd meerdere verklaringen. Wat ik zelf een hele interessante vind, is dat je had de jaren daarvoor vanuit Engeland kwam ska. Jij hint er net al naar reggae. Ska was populair met de Police en Madness, maar ook de punk met de Clash en Sex Pistols. En Doe Maar, de plaat die ik net noemde, Skunk, dat is ook een samentrekking van ska en punk. Eigenlijk zijn dat twee genres die heel erg ten grondslag hebben gelegen aan de nederpop die je toen had. Omdat je eigenlijk de simplistische van de punk, de riffs van de ska. Nou, zo, dat werd eigenlijk in een mix gegooid. En dat was onder andere de muziek van Doe Maar. Maar wat uiteraard ook extreem belangrijk is, is het maatschappijkritische. Dus het ging natuurlijk niet goed op dat moment in de wereld, in het land. Mm-hmm. Koude oorlog, anti-kernwapen, demonstraties. Ja. Zwart-wit ging over een racistische moord die er in die tijd was. Er waren krakersrellen. Dus dat is vaak en popmuziek is natuurlijk altijd een verlengstuk van wat er speelt in de wereld. Ja. Wat er op dat moment gebeurde, was dat het niet goed ging in de wereld. Mensen maakten zich zorgen. En op dat moment wil je hele makkelijke, simpele teksten. Punk is dan een mooi voorbeeld. Hip-hop kan het ook hebben. Maar Nederlandstalig natuurlijk ook. Want het is gewoon het meest makkelijk om je boodschap over te dragen in boerstijl. Ja, dus als een soort doorgeefluik eigenlijk van de zorgen van een jongere generatie. Ja, exact. Ja, precies. Want die Nederlandstalige popmuziek is dan even heel populair. Maar zakt ook weer heel snel weg na 1983. Hè, als die plaat dus uitkomt, virus. Een beetje als een pudding eigenlijk. Ja. Is dat dan, zie je dat ook als parallel dat het economisch allemaal weer wat beter gaat en de wereld weer een beetje verandert en dat dan zeg maar die noodzaak om je te uiten in je eigen taal, je zorgen te uiten, dat die dan ook verdwijnt? Ja, klopt. En uiteraard het Doe Maar effect, Doe Maar stopt. En dat was natuurlijk wel de meest iconische band van die tijd van de nederpop. Ja. Maar zeker ook de economische tijd, ja. Ja. Goed, dus dan gaan we even kijken naar het nu. Ook een tijd waarin er sprake is van een nederwave. Er zijn overeenkomsten, Rens, tussen toen en nu. Volgens jou, want ook nu is crisis een belangrijke reden voor die opkomst van de Nederlandstalige muziek. Hè? Het is ook geen vrolijke tijd dit. Met dank misschien wel aan artiesten als Vrouwtje en Goldband. Een jaar zonder uitzicht, de deur is op slot. We dansen op Mozart en blaken vanzelf spot. Ze fluistert me hoop in, je geeft me iets dat me roert, lieverd. Ik ben ook de beroerdste niet, ik hou van hem, dus het doet me niets. En ze... Wij dansen in de regen, doordat de zon ons ziet. Dit is de langste nacht van ons leven. Zet jij dit met grote regelmaat op, Stijn? Nee. Goldband? Nee, Goldband niet. En wie was de eerste? Was Vrouwtje. Dat vond ik wel heel goed, trouwens. Het is alleen als ik het op de radio voorbij hoor, kwam ik denk, nou, het is eigenlijk hartstikke goed. Ja. Maar ik loop niet meer naar de platen speciaalzaak of naar Spotify om meteen alles van Vrouwtje te gaan luisteren. Nee. Ik zou het eens doen. Ja, ik ben een oude man gewoon. Ja? Ja. Nou, valt wel mee, toch? Ja. We hadden in de jaren 80 de economische malaise, zeiden we net. De kernwapendreiging, de Koude Oorlog. Welke crisis heeft deze nieuwe Nederlandstalige golf aangezwengeld? Want er zijn er nogal wat op het moment. Ja, maar wat heel grappig is, dat ik weet niet of je goed de tekst ook net hebt geluisterd. Vrouwtje zingt een jaar zonder uitzicht, de deur zit op slot. Ja. Goldband, dit nummer is echt hun post-pandemic song. Het land ging weer open. Uiteindelijk ging het land niet open vanwege Dansen met Jansen, maar het was hun nummer uit die maanden. Mm-hmm. En dat was eigenlijk het virus. En daarom is het ook heel grappig dat we het natuurlijk net over het virus van Doe Maar hebben gehad. Maar nu het virus, het coronavirus, is echt de katalysator geweest van die nederpop revival waar we nu in zitten. En dat is deels natuurlijk ook gedwongen, want het land was op slot. De media, maar ook festivals, poppodia, die waren natuurlijk heel erg aangewezen op Nederlandse artiesten. En daarmee ook Nederlandstalige artiesten. Ja, dus dat heeft het echt enorm aangejaagd. Daarnaast ook, net als dat ik net vertelde over punk en ska, een ander genre. En nu is dat hip-hop. Hip-hop heeft de afgelopen 5-10 jaar wel bewezen dat je ook Nederlandstalig echt wel je brood kan verdienen. Ja. En uiteraard ook de toestand van het land. Vrouwtje zingt bijvoorbeeld in een van haar eerste singles, De wereld staat in de fik, over het klimaat. Merel is een populaire artiest. Zij zingt over vrouwengelijkheid. Goldband heeft met Sophie Straat een nummer over vrouwen in de politiek, die er te weinig zijn. Dus er wordt heel veel geëngageerde muziek wederom gemaakt. En dat is een hele grappige parallel met 40 jaar geleden. Ja, dus in essentie is er eigenlijk hetzelfde aan de hand, zou je kunnen zeggen. Ja, ja, precies. Ja. En ik roep dit nu niet uit onderbuik. Dit is echt een onderzoek waarbij je ziet. Mm. Ik heb er zelf ingedoken. In de top 40 is afgelopen jaar is zoveel Nederlandstalige muziek geweest. Dat is het meest sinds 16 jaar. Top 2000, nog nooit zoveel Nederlandstalige nummers in de lijst gestaan afgelopen jaar. Als je kijkt naar Song van het jaar van 3 voor 12. Laatste 4 jaar 3 Nederlandstalige winnaars. Spotify, meest gestreamd, Nederlandstalig. Ja. Album van het jaar van Oor, Nederlandstalig. Dat is Songfestival geen toeval. Vorig jaar, S10. Voor het eerst sinds Sineke weer een Nederlandstalige inzending op het Songfestival. Dus eigenlijk wijst alles uit dat we echt in een Nederpop revival zitten. Ja, en dat alles op de vruchtbare bodem, toch? Van ook een maatschappelijke klimaat. Wat dat betreft, oorlog, inflatie, klimaatcrisis. Het zijn allemaal zaken die niet vrolijk stemmen, maar wel veelbelovend voor de Nederlandstalige muziek ook. Ja, voor muziek is dat het heel goed als het heel slecht gaat in de wereld, ja. En wat ik een hele mooie, die kan ik je wel noemen voor de luisteraars die het heel interessant vinden. Je hebt op Radio 2 heb je een podcast, Doe Maar Normaal. En die gaat heel diep in op protestmuziek. En dat gaat, ik bedoel, nu hebben we het echt over pop, maar die gaat nog veel meer diep in op deze gelaagdheid, op protesten. Bijvoorbeeld ook rondom demonstraties. Volgens mij is er vandaag weer een demonstratie over het woontekort. Ja. Klein orkest over de muur is ooit ook uitgebracht tijdens een demonstratie. Daar worden heel veel parallellen ook weer uitgelegd. En dat, dat is een heel interessante tijd voor de muziek. Ja. Ja. Goed, en om dan te eindigen waar we begonnen, namelijk bij Doe Maar. Dat was het boegbeeld van de jaren 80, kun je wel zeggen. Wat is of wordt het boegbeeld van deze golf? Ja, is er één iemand of iets heel dominant? Ja, ik vind eigenlijk die we net noemden, Vrouwtje en Goldband. Wat je met Vrouwtje zie, hoor je heel veel die geëngageerde nummers. Dus die heeft daarin, weet echt een jong publiek, en is echt een rolmodel. Zij heeft in coronatijd zich heel erg uitgesproken voor laat je horen, deel je ook je psychische problemen, waar heel veel jongeren toen mee kampten. Ja. En zij heeft het daarmee echt over een geëngageerde boeg gegooid. Goldband, zij zijn wat cynischer en hebben ook wat aanstekelijkere riffs. En dat is eigenlijk ook een heel grappig parallel met de jaren 80. Daarbij had je ook af en toe hele geëngageerde nummers, maar ook heel veel cynisme natuurlijk. Ja. En bijvoorbeeld over de bom. Volgens mij zong Noodweer iets in de trant van hij kan wel gewoon vallen. Die Tweede Wereldoorlog of de bom, als die komt. Ja. Doe maar toch ook een carrière maken totdat de bom valt. Precies, en dan houdt het gewoon op, jongens. Ja, en Toontje Laag had ook die zong Viel Die Maar. Dus eigenlijk heb je zo heel veel cynisme erin. Heel veel serieuze nood en heel veel cynisme. En eigenlijk komt dat precies samen bij Vrouwtje en Goldband. Vrouwtje is wat serieuzer, wat geëngageerder. Ja. En Goldband is wat cynischer. En eigenlijk is dat in de mix is dat een hele mooie tijd waarin we zitten. Nou, wat interessant. We gaan het in de gaten houden. Interessante parallel. Dankjewel, Rensies. Nieuws via de NOS. Leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen rekenen op extra ondersteuning op school. Minister Wiersma van Onderwijs trekt daar 105 miljoen euro voor uit. Zo maakte hij vanmorgen bekend. Hij legt uit waar dat geld naartoe gaat. Ja, we staan in Nederland voor heel grote opgaven. En dat betekent dat we heel veel vragen van de toekomst. En dat zijn onze leerlingen, die zitten nu in het onderwijs. En we hebben iedereen daarvan ook hard nodig. Maar we zien wel dat het soms verschil maakt, ook op welke school je zit, wat je ouders doen. En dat mag niet. Dus we willen dat alle leerlingen die extra hulp kunnen vinden in de klas, soms extra begeleiding krijgen. Dus dat geld, extra geld, gaan we besteden aan die leerlingen op middelbare scholen die juist een kleinere klas nodig hebben, extra begeleiding nodig hebben, huiswerk misschien met extra hulp willen kunnen maken. Dus die leerlingen die net wat meer nodig hebben, die krijgen ook meer hulp komende jaren. Omdat we iedereen nodig hebben in Nederland bij die grote opgave, dat we dat met elkaar ook voor elkaar gaan boksen. En dat is dan ook om tegenwicht te bieden tegen de particuliere bijlessen bijvoorbeeld? Nou, het maakt nu uit, inderdaad. Ik vind dat de kwaliteit van het onderwijs, die moet in de school geborgd zijn. Die moet top zijn. Dat betekent als het niet top is, dat ik eerder ingrijp, dat het eerder klaar is. Maar ook dat we natuurlijk wel zorgen die scholen dat kunnen doen met heel veel extra geld. Kijken naar basisvaardigheden, gewoon goed lezen, rekenen, schrijven. Daar investeren we miljoenen in, hè? Honderden miljoenen komende jaren. Dat betekent dat we ook moeten zorgen dat waar iemand dan net wat meer nodig heeft, dat hij die extra hulp ook kan krijgen. Nou, dat doen we met deze extra aanpak, om juist leerlingen die net wat meer nodig hebben, waarvan je nu soms ziet dat ouders daarvan misschien wel bijles voor betalen. Ik vind dat moet op school geregeld zijn, ook voor deze leerlingen. Omdat het juist zo belangrijk is voor Nederland. Maar dan kondigt u ook aan dat die brede brugklas, dat die er voorlopig nog niet komt. Waarom niet? Nou, er zijn op heel veel plekken brede brugklassen. Het belangrijkste is dat we kijken wat werkt nou voor leerlingen het beste om het optimale uit jezelf te halen. En dat verschilt gewoon per leerling. Er zijn leerlingen die hebben baat bij zo'n brede brugklas. Ik heb zelf MAVO-AVO gedaan 2 jaar. Ik heb daar ook baat bij gehad. Het zijn ook leerlingen die juist al eerder weten wat ze willen en ook wat ze kunnen. En die wil je natuurlijk niet gevangen houden in zo'n brede brugklas. Dus we geven de ruimte aan scholen en ook extra geld voor scholen die dit willen doen. We zien ook dat heel veel meer scholen dit ook gaan doen. Hè, dus dat zal komende jaren toenemen. Maar in algemene zin dat voor iedereen maar verplichten. Ja, dat sluit niet aan bij dat elke leerling weer een eigen behoefte heeft. Onderwijsminister Wiersma was dat in gesprek met NOS-verslaggever Ewout Kiewiet. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En die spelen wij op deze vrijdag met Martien van den Heuvel uit Nieuw-Vennep. Goedemorgen, welkom. Dank u. U bent 69 jaar oud, gepensioneerd, maar werkt nog steeds af en toe als financieel adviseur. U houdt van golf en u heeft eerder meegespeeld en gewonnen. En u valt nu even op het laatste moment in. Ja, de voorbereiding was wat ingewikkeld. Maar, okay. Ja, en u kondigt al aan dat u in de tweede ronde heel snel antwoord wil gaan geven. Ja, het liefste wel. Ja, ik ga u wel verzoeken om mij de vraag even te laten afmaken. Alvast om dat probleem voor te zijn. Even kijken, er staan 50 puntjes op het bord, hè, neergezet door Michiel Molenaar uit Arnhem. Nou, dat is toch een haalbare kaart, zou je zeggen. We zullen het zien. We gaan het zien. Komt-ie aan. Ik ben ziek. Moet ik werken? Ziek zijn is echt verschrikkelijk irritant. Ik ben ziek, mijn hoofd doet pijn. Ik moet naar de dokter, wat zou het toch zijn? Het ziekteverzuim onder werknemers blijft maar stijgen. Je werkgever mag niet vragen naar de aard van je klachten en kan je niet verplichten te komen werken. Je bent ziek. Wat nu? CBS geeft geen reden waarom het ziekteverzuim al 7 jaar op rij stijgt. Nee, het is niet leuk om ziek te zijn. Het ziekteverzuim stijgt voor het 7e jaar op rij, blijkt uit cijfers van het CBS. En daarmee is het verzuim bijna net zo hoog als in 2000. Vraag 1. Hoeveel procent was het verzuim in het 4e kwartaal van 2022? 5,6%. 5,6% is goed. De grootste stijgingen van het verzuimpercentage zijn te zien bij de overheid en het afvalbeheer. Maar, vraag 2. In welke sector zijn de meeste werknemers ziek? Is dat verzuim dus het hoogst? In de zorg. De gezondheidszorg, ja, gezondheids- en welzijnszorg. Verzuim is daar 8%. Verpleging, verzorging en thuiszorg zijn daarbinnen weer het meest ziek. Vraag 3. Daarin maken wij gebruik van een fragment. Luister even hiernaar. Voor de Frans is dit echt de tijd om nu even iets nieuws te beginnen. Nieuw elan in die bilaterale betrekkingen te krijgen. En het zijn toch historische partners, wordt hier benadrukt. Alors les deux hommes se ressemblent. Ils ont presque le même âge. Ils se comprennent et ils ont grand intérêt à travailler, à œuvrer ensemble. Vraag 3. De Franse president Macron krijgt vandaag hoog bezoek. Welke regeringsleider ontvangt hij in Parijs? Sunak. Sunak, ja. De afgelopen jaren was de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk belabberd, kun je wel zeggen. Nu Sunak premier is, hopen de leiders die tijd achter hen te laten. Vraag 4. De oorlog in Oekraïne staat hoog op de agenda. Maar op welk thema hoopt Sunak vooral toezeggingen te krijgen? Oei. Vliegtuigen voor naar Oekraïne toe. Vliegtuigen? Nee, migratie was het antwoord dat wij zochten. Mogelijk zullen de twee leiders nieuwe afspraken maken om de illegale migratie in het kanaal, om die verder te beperken. In vraag 5 hoort u weer een fragment. De vraag is nu, wie is hier aan het woord? Nu begreep ik via de journalist dat het bij haar hart was aangekomen. Dat ik een soort icoon voor haar was. En ze werd daardoor zo geraakt dat het haar heel erg heeft gekwetst. Jack van Gelder. Jack van Gelder, ja zeker. Hij reageerde bij talkshow 7:30 op het persbericht over de incidenten van grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport. Vraag 6. Welke krant zegt binnenkort een artikel te publiceren over hun eigen onderzoek naar de incidenten bij NOS Sport? Volkskrant. Dat is de Volkskrant, ja. Eerder publiceerde zij ook dat onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. In vraag 7 zoeken wij vanochtend een persoon uit het nieuws. Daarover krijgt u hints, dus de vraag is eigenlijk heel eenvoudig. Over wie gaat dit? Denk wel even goed na voordat u wat roept, want u kunt niet meer terug als u eenmaal een antwoord heeft gegeven. Dan komt hij aan. 4. Ik vind dat we elkaar niet voor rotte vis moeten uitmaken. Jan Smit. Zo, dat is een snel antwoord. Voor 3 punten is de aanwijzing. Voor mijn gestrekte been kreeg ik geen rood. En voor 2 punten, terwijl het sportief gezien prima gaat met mijn club. En voor 1 punt, gisteren kraakte ik harde noten op een supportersavond van FC Volendam. Dan komen wij inderdaad uit bij Jan Smit. Want die rotte vis verwijst natuurlijk naar het vissersdorp Volendam. Hè. Hij was niet mals, noemde het dorp vergiftigd. En in het voetballen mag dat natuurlijk niet, een gestrekt been. En de aanwijzing voor 2 punten was FC Volendam staat eigenlijk op een prima 14e plek. Dus ze doen het eigenlijk sportief gezien helemaal niet zo slecht. Maar inderdaad, Jan Smit, het goede antwoord. Een factor van 9, dat betekent dat er slechts 6 vragen goed hoeven te zijn in de tweede ronde. Dus u kunt rustig aan, hoe zou ik bijna zeggen. Nou, we gaan kijken. De Nationale Nieuwsquiz. Welk staatshoofd is gisteren voor een derde termijn benoemd als president? Xi Jinping. Dat is goed. Welke talkshow verdwijnt van de buis vanwege tegenvallende kijkcijfers? Dat is goed. De Verenigde Naties koopt een stilliggende tanker om een olieramp bij welk land te voorkomen? Jemen. Ja, dat is goed. Er komt 105 miljoen euro extra voor gelijke kansen in welke onderwijstak? Middelbare scholen. Het voortgezet onderwijs, ja. Wat is de eindstand van Feyenoord Shakhtar Donetsk in de Europa League? 1-1. Dat is goed. Wie volgt Ruud de Wild op als nieuwe verteller van The Passion? Van Luijn. Ja, dat is goed. Welk bedrijf heeft dit jaar de Gouden Loekie voor beste reclame gewonnen? Staatsloterij. Dat is ook goed. Wie won gisteren de vijfde etappe van Parijs-Nice? Olaf Kooi. Dat is goed. Welke reizigersorganisatie nodigt werkgevers en vakbonden voor cao-overleggen? Rover is goed. In Japan zijn hoeveel jongeren aangehouden voor het likken aan sushi? 3. 3 jaar. De oud-topman van welke multinational heeft een bonus van 9,7 miljoen pond ontvangen? Ben van Beurden van Shell. Shell is goed. Welke minister wil met extra geld een staking door rechters voorkomen? Weerwind. Weerwind is ook goed. En vraag 13 voor de administratie telt niet meer mee. Ik hoef de vraag niet eens te herhalen. Ik doe het toch even, voor de luisteraar. Wat voor beroep wordt populairder onder jongeren volgens branchevereniging Techniek Nederland? En het antwoord is? De loodgieter. De loodgieter, inderdaad. Had u die ook nog even mee kunnen pakken, maar dat was net te laat. Even kijken. Nou, ik geloof dat we er wel zijn. Hè? Het is wel duidelijk. 108 punten heeft u gescoord. Dat is gigantisch. Michiel Molenaar uit Arnhem met 50 punten. Helaas. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat een teleurstelling. Nou, een teleurstelling. Ik maak een diepe buiging. Ja, het is wel knap, hè? 108 punten. Dat is heel knap. En terecht de winnaar. Oké, nou. Ik hoop dat dat dan ook meteen eigenlijk een soort van schrale troost is. Kan heel fijn zijn als het wel duidelijk is. Fijn weekend, precies, meneer Molenaar. En meneer Van den Heuvel, hartelijk dank. Wat gaat u doen met de 100 euro? Ik denk het eten met mijn vrouw. Uit eten, ja, met uw vrouw. En wat ik nu ga doen, dat mag helemaal niet. Nee? Mag ik mijn schoonzus feliciteren met de verjaardag? De schoonzus, tuurlijk, ja, mag dat. Ja hoor. Hoe oud is ze geworden? Begin 70. Begin 70. Nou, van harte dus. Namens Martien van den Heuvel uit Nieuw-Vennep. Stijn Vens, fijn dat je er was. Dank je wel. En Rens Dietz, ook heel goed dat je er was. Interessante parallel. Dank. Met de jaren 80 en de huidige Nederpop revival. Zometeen Sven Kokkelman. Goedemorgen Sven op 1. Goedemorgen. Wat ga je doen? Carl-Johan. Een week van bedreigende verhalen uit China. Ook voor Nederland. De vraag is, wat moeten we daarmee? Ik ga praten met het voormalig hoofd van de AIVD, Rob Bertolet, in Sven op 1. Na het nieuws met Kirsten Klomp. Dit was een programma van KRO-NCRV.